Maar laat je niet stoppen door maar. Want bij Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar nee, geen gemaar, maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO. Nu bij Prominent, stijlvolle trendy banken, volledig samen te stellen zoals jij dat wil. Ervaar echt goed zitten in onze nieuwste collectie banken. Kom nu naar een van onze 40 winkels of kijk op prominent.nu. Prominent, dan weet je dat je echt goed zit. NPO Radio 1, het NOS-journaal. Oekraïne is woedend op Iran omdat het land drones zou leveren aan Rusland. Het leger zegt dat er 6 Iraanse drones zijn neergehaald. Oekraïne heeft nu de accreditatie van de Iraanse ambassadeur ingetrokken. De regering in Teheran ontkent de wapenleveringen. Tientallen treinreizigers zijn vannacht geschrand op station Amersfoort Centraal. Dat kwam volgens de NS door een systeemstoring. Daardoor was er van en naar Amersfoort geen treinverkeer mogelijk. Pas rond 6:15 vanochtend vertrok er weer een trein. In België is de eerste kernreactor definitief stilgelegd. Het gaat om Doel 3 in de buurt van Antwerpen. België wil de komende jaren nog 4 reactoren sluiten. 2 reactoren blijven open tot 2035 vanwege de energiecrisis. De Amerikaanse actrice Louise Fletcher is overleden. Ze was vooral bekend van haar rol in de film One Flew Over the Cuckoo's Nest uit 1975. Daarin speelt ze de verpleegkundige Nurse Ratched. Ze won er een Oscar mee. Louise Fletcher was 88 jaar. Het weer bewolkt, een periode met regen, bij hooguit 16 graden vandaag. Aan het eind van de middag wordt het vanuit het noorden op steeds meer plaatsen droog. Ster. Deze week in Brommer op Zee. Auteur Jonathan Franzen. Bekend van De Correcties en meer recent Kruispunt. Een uitgelezen kans voor een goed gesprek over drama, waarbij ook nog iets te lachen valt. Morgen, 7:50, VPRO NPO 2. Verhalen die je raken in Brommer op Zee. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Sla een kinderboek open en je ziet varkens kwispelen. Kalfjes grazen en kippen scharrelen. Zo zien we de boerderij het liefst. Maar we houden onszelf voor de gek. Bijna al ons vlees en al onze zuivel komt uit de bio-industrie. Daarom doen we een oproep. Sluit je aan bij de groeiende beweging van mensen die het anders willen. Samen maken we een einde aan de bio-industrie. Doe mee op varkensinnood.nl. In een land bomvol kastelen en kloosters. Stoere krijgers met dolken en zwaarden. Vrouwen met een overdaad aan schitterende juwelen. Vrijheid, veters, vage vuur. De middeleeuwen in het noorden. Nu in het Fries Museum. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Charles Groenhuizen. Goedemorgen, het is 3:03. Hartelijk welkom bij Nieuwsweekend. Zoals elke week om 9:00, Kees Boonman. Ja, er is weer niks gebeurd in Den Haag. Nou ja, algemene beschouwingen gaat hij het natuurlijk over hebben. Dan over het vrouwenprotest in Iran. Zou deze keer wel echt door kunnen zetten. De geiten op Eustatius. Ja, u denkt, wat moeten we daarmee? Nou, er zijn er veel te veel en dat heeft enorme gevolgen voor de natuur. En ook nog een manifest tegen seksisme in de literatuur. Om 10:00 gaan we verder met Oek de Jong. Een nieuw boek van hem, Man zonder rijbewijs. De Nationale Burendag vandaag. Nou, dat is wel een slechte dag ervoor. Maar goed, naar binnen dan maar. Onno Blom bespreekt de boeken en de biografie van Etty Hillesum. Zometeen gaan we nog met de trein naar Zuid Frankrijk. En waarom is dat vanuit Nederland zoveel duurder dan vanuit Noord-Frankrijk? En we houden u en onszelf natuurlijk ook op de hoogte van de finale vrouwenfietsen op de weg in Wollongong in Australië. Maar eerst gaan we met de FUT. Nou, Charles, dat heb jij nooit niet gedaan, met de FUT gaan. Maar jij ook niet. Ik heb het uitgerekend. Nee. Dit programma wordt gepresenteerd, dames en heren, door twee presentatoren die samen 137 jaar oud zijn. Moet dat nou weer zo benadrukt? De verdeling tussen jou en mij houden we strikt vertrouwelijk, maar toch. Ja. Tot aan het begin van deze eeuw stopten veel werknemers op hun 57ste met werken om alvast van hun hun pensioen te gaan genieten. Dat is nu ondenkbaar. Sterker nog, het kabinet wil de zogenaamde voltijdsbonus. Dat is volgens mij een nieuw woord. Mieke, je houdt van nieuwe woorden. Een voltijdsbonus om werknemers te verleiden fulltime te gaan werken. Een lelijk woord, vind ik het. Om werknemers te verleiden fulltime te gaan werken als middel tegen de enorme personeelstekorten. Hoe zijn we in deze omgekeerde arbeidswereld terechtgekomen? We vragen het aan financieel journalist van de Groene Amsterdammer, Koen Hagens. Koen, goedemorgen. Hoi en hoi met Jolijn. Wij krijgen geen retour. Oh jee, er gaat iets mis. We hebben Koen op een lijn, zoals u hoort. Ja. Maar iemand anders, die horen wij. Wat moeten we doen? Gaan wij dan naar... Het fietsen eerst? Of is het snel gefixt? Ja, ik weet het even ook niet. Je hoort wel wat, hoor. Ja, Koen Hagens, ben je daar? Dag Koen. Goedemorgen. Ja, het is gelukt. Het is gelukt. Hoera, hoera. Hey Koen, we hadden je al ingeleid. Even de geschiedenis over, van die voltijdsbonus. Het is toch interessant om de slalom van de geschiedenis een beetje te volgen. Want ik herinner me inderdaad nog heel goed dat je op je 57ste, ook bij de omroep met pensioen, kon. Ik kan me nog een collega herinneren die op haar 54ste al weg mocht, bij de AVRO destijds. Wat is er intussen gebeurd, Koen? Voorspellen kunnen we kennelijk niet. Nee, daar zijn we heel slecht in als het over de arbeidsmarkt gaat. Het wisselt natuurlijk heel sterk heen en weer. Je hebt één trend waardoor we natuurlijk altijd de kant op gaan van dat er krapte zou zijn. Dat is de vergrijzing. Hè? En daar wordt al jaren voor gewaarschuwd. Maar er speelt ook iets anders doorheen. Namelijk steeds zijn de waarschuwingen van, zoals in 2008 werd door een commissie nog gezegd van, hè, in 2015 hebben we 3 miljoen mensen te weinig, ruim 3 miljoen. Commissie Bakker en vervolgens was dat, kwam de financiële crisis. Dus het is eigenlijk steeds de economie die roet in het eten gooit en die er steeds wat anders van maakt. Hè. We maken ons zorgen over krapte en vervolgens gaan we over naar een crisis. En dan zijn er weer veel te veel mensen, zijn er werklozen. En dan horen we er een aantal jaar niks meer over. Maar de economie is toch niet echt een natuurverschijnsel, of wel? Nee, maar die economie gaat natuurlijk op en neer. Met hoog- en laagconjunctuur. Nou ja, en op dit moment gaat het natuurlijk, ging het tot voor kort heel erg goed. En omdat het zo goed ging, is er een enorme krapte opgeteld bij die vergrijzing. En dan zie je dus weer dat die geluiden de kop opsteken van, hey, moeten we hier niet iets mee? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Nederlanders wat meer nog gaan werken? Dan zou in één keer alles opgelost zijn. Maar tegelijkertijd hebben we ook in diezelfde jaren hebben we de automatisering gezien. De robots. En de voorspelling daarvan was, ik kan me nog boeken herinneren waarin werd voorspeld, 40% van alle banen verdwijnt, oh hemel. Of hoera, dan kunnen we lekker veel korter gaan werken. Al die voorspellingen, ik sluit een beetje aan met wat Mieke zegt. We hebben totaal geen idee hoe dingen zich in de toekomst gaan afspelen. Ik zie Koen naar ons kijken. Die zit op een externe lijn. Maar dat doen we niet meer hoor, de externe lijn. Het is altijd gesodemieter. Ja, altijd gesodemieter. En ik zie Koen nu voorzichtig nee knikken. Ondertussen, ja, wat doen we? Even eerst dan het andere onderwerp. Ik weet niet. Hij is er weer. Dag Koen, ben je er weer? Ja, nu ben ik er weer. Ja, toch nog even die verbijstering dat we kennelijk zo slecht kunnen voorspellen. Want dat heeft nogal gevolgen. Ja, zeker. Dat zorgt er dus voor dat we er eigenlijk steeds achteraan lopen. Dus er worden hele ferme plannen gelanceerd van het is alle hens aan dek, want er is straks krapte. En vervolgens blijkt de werkloosheid te gaan stijgen omdat er een economische crisis komt. Dat risico lopen we nu natuurlijk ook. Er wordt nu gesproken dan over zo'n voltijdsbonus. Er schijnen nog wat juridische haken en ogen aan te zitten. Maar ook los daarvan, het is zeer de vraag of we volgend jaar op dezelfde manier hier nog over praten. Want dan wordt er gewaarschuwd voor een recessie volgend jaar vanwege de torenhoge energieprijzen nu. Kan de werkloosheid weer wat op gaan lopen en dan is het probleem misschien alweer wat minder groot. Ja, wat vind je er eigenlijk van die voltijdsbonus? Ik werk zelf voltijd, dus als de Tweede Kamer mij daar een bonus voor wil geven, dan hoor je mij natuurlijk niet klagen. Maar ik heb er helemaal niks op tegen. Ik denk alleen niet dat het heel veel werkt. Ik denk echt dat het heel weinig uithaalt. En waarom en dat niet? Komt. En waarom zou ik niet gaan werken dan? Wij Nederlanders zijn ontzettend koppig. En ook gewoon eigenlijk tevreden als het om onze tijdsbesteding aangaat. Dus er worden onderzoeken naar gedaan naar hoe Nederlanders hun tijd besteden. Dat wordt al sinds halverwege de jaren 70 gedaan. En dan zie je veranderingen die heel, heel, heel langzaam gaan. Dus één zo'n verandering is dat we meer zijn gaan werken. Sinds halverwege jaren 70, ongeveer 1 uur per dag extra per werkdag, van 6 naar 7 werkuren. De mensen met werk, hè, in die leeftijd, die moeten werken. Mm-hmm. Maar voor de rest, we blijven eten rond hetzelfde tijdstip. Mensen blijven erg verknocht aan die vrije tijd. Als er veranderingen optreden, zoals toen met het deeltijdwerk in de jaren 80, dan gaat dat heel erg langzaam. En om dat dan bij te sturen en te denken van, hey, we doen er een financiële bonus tegen aangooien, en dan gaan mensen massaal in 1 keer in Nederland voltijd werken. Nou, dat zou heel erg raar zijn. Ik heb het internationaal eens even opgezocht. Van hoeveel werken wij nou vergeleken met andere landen? Nou, jij weet dat uiteraard. Maar in Nederland werken we echt ontzettend weinig vergeleken met ook vergelijkbare landen. Frankrijk, België, Zweden, Verenigde Staten, Australië. En als je het ook vergelijkt met de OECD, alle rijke landen waaronder wij ook te behoren, zitten wij daar meer dan 200 uur onder. Dat komt door dat parttime werken. Dus dat is, als je het uitrekent, 7-8 werkweken per jaar dat wij minder werken dan vergelijkbare landen. Dat is toch economisch, even los van wat mensen willen en wat ze aankunnen, economisch toch nauwelijks houdbaar. Nou, dan blijkt dat we dus super productief zijn. Dat we blijkbaar met zo weinig uren nog zo'n economie weten te hebben en zoveel welvaart. Is er ook een dingetje met die cijfers dat ze het niet helemaal eerlijk meten? Want bijvoorbeeld bij die OECD die je noemt, daar staat Griekenland of Mexico staan er ontzettend hoog. Als je daar beter naar gaat kijken, dan zie je van ja, er werken relatief weinig mensen in die landen. Omdat er een hele traditionele taakverdeling is. Hè? Vrouwen werken eerder thuis, mannen zitten op het werk en die maken lange werkweken. Dus die halen dat gemiddeld omhoog. Maar die mensen die dus helemaal nul betaalde uren maken, die zie je niet zo goed in die cijfers. En die zijn er in Nederland natuurlijk veel meer. We werken gemiddeld minder dan in andere landen, maar we zijn wel met heel veel die werken. Ja. En de productiviteit noem jij terecht. Dat is inderdaad een goede correctie die je aanvoert. Wij zijn een van de meest productieve landen per gewerkt uur in de wereld. Dat is absoluut. Hey, nog even één ding. Ik heb kinderen in de tweede helft van de 20, werken alle 3. En die hebben ontzettend veel belang en leggen veel nadruk op een goede balans tussen privé en werk. Die generatie gaat niet allemaal fulltime werken. No way. Wat denk nee, jij? Dat denk ik ook niet. Nee. Als je goed gaat kijken naar wie er dan zoveel deeltijd werkt en ook waar ze met die bonus iets tegen willen doen, hè, dan gaat het ook over de zorg en het onderwijs. Nou, daar is mede door corona het verzuim heel erg hoog geworden. Er wordt geklaagd over hele hoge werkdruk, veel stress, veel burn-out. Dus gaan die mensen dan door een bonus in 1 keer voltijd werken? Nee. Dat lijkt mij niet. Dit is ook een soort deeltijd uit zelfbescherming, zou je het kunnen noemen. Ja. En dan heb je daarnaast een grote groep die deeltijd, omdat ze het gewoon lekker en fijn vinden. Ja, en geeft ze ongelijk, hè? Ik bedoel, het hele idee van de economie zou moeten zijn en van economische groei is dat we langzaam en zeker naar een steeds fijnere, mooiere samenleving gaan met meer welvaart. Dat was de belofte van het kapitalisme in de 20e eeuw. Nou, en van de technologie ook, die ons werk uit handen neemt. Dat zie je nu gebeuren in die zin dat in Nederland dat er veel deeltijd wordt gewerkt. Ja, en dan moeten mensen in 1 keer tegen die trend in, hè, toch weer terug naar het werk en veel meer uren gaan maken. Ja, nogmaals, als ze er door een financiële prikkel toe bewogen kunnen worden, dat geldt misschien voor sommige laagbetaalde beroepen. Hè? Mensen die met koffers sjouwen op Schiphol, misschien dat die daar wel behoefte aan hebben. Maar er is een grote groep in Nederland die het financieel goed genoeg heeft en die het wel best vindt zo. En geeft ze ongelijk. Dus u denkt dat in de lagere sectoren dat de werknemers misschien wel zullen toehappen, maar niet bijvoorbeeld in het onderwijs en de zorg? Want daar is misschien natuurlijk wel een grote krapte. Ja. Nee, en die lagere sectoren, dat zagen we in de zomer. Toen was er een bonus, een hoge bonus voor de Schiphol-medewerkers. Nou, toen kwamen er wat extra mensen. Er moeten werkgevers in die lager betaalde sectoren wel mensen voltijdscontracten aan willen bieden. Hè? Want in de schoonmaak bijvoorbeeld gebeurt dat vaak helemaal niet. Nee. Nou is de intrede van de automatisering, de digitalisering toch... het idee was dat we krijgen het makkelijker. Maar veel mensen ervaren dat niet zo. Ja, ik denk als je over een lange termijn kijkt, dan moeten we toch met z'n allen toegeven dat het veel makkelijker is geworden. We hebben een wasmachine gekregen, waardoor wasdag niet meer op een volle dag beslaat, of soms zelfs 2 dagen. We hebben een magnetron gekregen, waarmee je heel snel kunt koken. We hebben kleren uit de winkel, in plaats van dat er heel veel uren aan breien besteed. Ja, maar we hebben ook nog nooit zoveel mensen met burn-outs tegelijkertijd. Nou, het lastige is dat de tijd een beetje versplinterd is. En dat komt door diezelfde moderne technologie. Dus enerzijds zie je dat die ons helpt en ons vrijmaakt. Maar ja, de opkomst van een smartphone bijvoorbeeld, die zorgt er ook voor dat we altijd een beetje aanstaan. Dus dat er na werktijd nog e-mail binnen kan komen. Dat je appjes moet afhandelen. Ook onder werktijd appjes vanuit de buurt of iets voor de kinderen moet gaan doen. En die verstrooiing van de tijd, dat is een ontwikkeling. En dat is natuurlijk negatief. En het zorgt er ook voor dat mensen wat intenser zijn gaan werken, denk ik. Intensiever. Dus meer multitasken, meer dingen tegelijkertijd doen. Maar dan minder pauzeren. Toch nog even de geschiedenis. Als je wat verder teruggaat, zie je dat onze ouders, onze grootouders enzovoort, werkten veel en veel meer per week dan wij nu. Je kunt ook, ik geef het tegenhangen als het mag. Kom op jongens en meisjes, aan de slag, hou op met zeuren. Wat zeg je dan? Ja, vraag het ze. Mensen gaan het natuurlijk niet doen. En onze voorouders, die hadden daar ook een reden voor. Die moesten hard zwoegen. Dat was niet heel erg fijn. Geen keus. Uren die werden gemaakt, geen keus. Er was veel meer armoede toen. Als je nu gaat kijken, die technologie heeft ons heel veel werk uit handen genomen. Er is veel meer welvaart dankzij die technologie. Mensen hoeven minder te werken. Dus ja, waarom zou je recht tegen die vooruitgangsbelofte ingaan? Tegen eigenlijk de hele zin van de economie. Want de zin van de economie is dat je het goede leven kunt bereiken. Niet om al maar het bruto binnenlands product hoger te maken. Dus ik denk dat mensen daar gewoon niet zo naar gaan luisteren. En ik denk ook dat ze daar wel gelijk in hebben. De voltijdsbonus wordt geen voltijds succes. Ik denk het niet, nee. Ja. We spraken met financieel journalist van de Groene Amsterdammer, Koen Hagens. En als ik het goed heb, gaan we even naar Gio Lippens in Australië om te horen hoe het Marianne Vos en Annemiek van Vleuten daar gaat. Gio, hoor je mij? Ja, zeker. Ik hoor jou, Charles. Ja, het zag er even slecht uit voor de Nederlandse vrouwen. Want ze hadden leken de slag in ieder geval gemist te hebben op Mount Pleasant. Bij de één na laatste doorkomst daar. We zitten trouwens inmiddels in de laatste ronde. Er waren vijf sterke vrouwen weggereden. Waarvan we dachten, die gaan de wereldtitel, die gaan daarom rijden. Maar uiteindelijk heeft Nederland ook Ellen van Dijk, hè, de wereldkampioene tijdrijden van afgelopen zaterdag. Hebben ze in de ploeg. En die heeft gewoon het gat in één keer dichtgereden. Zodat Marianne Vos en Annemiek van Vleuten weer in een kansrijk gezelschap zitten. Uit dat gezelschap is trouwens wel weggesprongen. 27 renners rijden nog daar. Daar is weggesprongen Marlen Reusser. En dat is een hele sterke Zwitserse, geweldige tijdrijdster. Werd derde bij het individuele wereldkampioenschap tijdrijden. Werd wereldkampioene met de ploeg, met de gemengde ploeg. En die heeft nu 16 seconden voorsprong op die achtervolgende groep van 27 vrouwen. Met dus Marianne Vos, met Annemiek van Vleuten, met Ellen van Dijk. Maar ja, nu gaan ze Mount Pleasant op voor de allerlaatste keer. Dus zullen er wel weer verschillen komen en zal Marlen Reusser mogelijk teruggepakt gaan worden. Het is heel erg spannend. Nog 9,5 kilometer tot de finish. Gio, dankjewel. We komen graag bij je terug als het zover is. Dank je. Ja, ik ben benieuwd hoe het af gaat lopen. Traag, een ingewikkelde dienstregeling en duurder dan het vliegtuig. Het spoor heeft zijn imago niet mee bij de reiziger die naar het buitenland wil. En dat is volgens marketingdeskundige Max Koonstam terecht. Hij becijferde dat de treinreis vanuit Amsterdam naar Zuid-Frankrijk per gereden kilometer in een TGV 3 keer zo duur is als die vanuit Lille naar het zuiden. Goedemorgen, Max. Goedemorgen. Ja. Een schoon geweten bij het reizen. Vorige week hadden we het er ook al over dat vliegen. En of je dan niet beter met de trein kan gaan. Op dit moment moet je daar dus nog flink voor betalen in vele opzichten. Ja, dat is inderdaad bijzonder merkwaardig. En vooral het feit dat je vanuit Frankrijk echt 1/3 van de prijs betaalt. En vrijwel niemand weet dat, want wie gaat nou als hij op NS Internationaal zit te kijken van hoe zou de prijs vanuit Lille zijn? Nou, Max Koonstam doet dat bijvoorbeeld. Precies. Hoe kwam je erbij? Ja, nou, we hebben een familiehuis in de Ardennen en daar was ik al. En toen wilden we door naar Zuid-Frankrijk. En toen dacht ik, wat is het dichtstbijzijnde TCW-station? Teruggaan naar Brussel leek me niet handig. Dus ik dacht, ik ga eens kijken hoe het vanuit Lille is. En tot mijn stomme verbazing zag ik daar geheel andere prijzen dan ik gewend was. Als je nou vanuit Amsterdam naar bijvoorbeeld Marseille wilt. Ja. En dan kom je dus halverwege Lille, zal ik maar zeggen. Ja. Dan koop je eerst een kaartje bij de NS van Amsterdam naar Lille. En dan een kaartje van Lille naar Marseille. Of is dat, ja, het buitensporig onhandige is dat niet werkt. Want je kan alleen maar met de langzame trein naar Lille. Ja. Dan ben je 4,5 uur bezig om naar Lille te komen. Ja. Dat weet dus hij niet, hè? Maar je moet dan. Dus ik ga tegenwoordig met de auto naar Lille. En dan zet ik de auto in een buitenwerkje, neem de tram naar, het TCW-station en ga dan voor €50 naar Marseille. Ja. Ja, als het even mee zit. Beetje omslachtig, maar... Ja, dat is niet echt handig. Maar nu wil ik de verklaring weten, want die heb je vast ook... Ja, ja. Nou, het bijzondere is dat eigenlijk de Thalys en Eurostar... het is eigenlijk van de SNCF, die hebben een monopolie op Amsterdam-Parijs. De Franse NS. De Franse NS heeft een monopolie op onze HSL... plus die door België en Frankrijk. En... Ja, die hebben er belang bij om daar veel geld mee te verdienen. Er is geen concurrentie. En het interessante is, spoorwegen worden afgerekend op hoe goed ze het nationaal doen. Veel meer dan hoe ze het internationaal doen, eigenlijk nauwelijks. En de Fransen doen het heel goed met de hoge snelheidslijn in Frankrijk. Maar hebben daar eigenlijk niet zoveel... Dan kunnen ze lekker geld verdienen op dit trajectje en dan... Maar waarom doen ze het zo goed? Omdat ze gewoon veel treinen hebben. Ja, de frequentie precies. is gewoon hoog en hoog, al die treinen zitten vol. Ja, en ze hebben ook nog de WeGo, dat is de tweedekker hoge snelheidslijn. Ja. Zonder eerste klas, waarmee veel meer mensen daarin kunnen. Waardoor ze ook nog eens een soort low-cost HSL hebben ontwikkeld. Maar je zou ook kunnen zeggen, want die trein naar Parijs, die TCV, die zit ook altijd vol. Ja. Dat weet je ook. Ja. Waarom worden daar niet gewoon wat vaker precies. treinen ingezet? Ik heb ook overal zitten zoeken. Er is een prachtig rapport. Marktverkenning internationale verbindingen in open toegang van Berenschot en het ministerie. Nergens kom ik het tegen. Waarom niet vaker? Waarom niet hogere capaciteit? Ja, kennelijk zijn er slechte afspraken gemaakt. Maar het is toch tamelijk idioot dat iedereen zegt en vindt... we moeten meer met de trein. Ja. En dat doen we niet allemaal, maar velen doen het wel. En dat de regels dus en zo'n monopoliepositie binnen Europa... het eigenlijk verhindert en buitengewoon onaantrekkelijk maakt... om te doen wat we qua klimaat allemaal willen. Precies. Het goede nieuws is dan dat deze concessie... die loopt in eind 24 af. Dus je mag dan hopen dat onze staatssecretaris Viviane Heijnen ervoor zorgt dat binnenkort deze situatie eindigt. Anderzijds denk ik wel een beetje mopperend. Er is voor 1 miljard aandelen gekocht in KLM. Ik zou zeggen, hadden ze niet wat actiever naar de SNCF kunnen handelen? Ja. Maar goed, je kan ook zeggen, je hebt die zogenaamde dynamische prijzen. Hè? Ja. Als je vroeg boekt, dan kan je nog wel degelijk voor een habbekrats naar Parijs. Ja, dan moet je wel echt lang van tevoren zijn. Ja. En het gedrag van het is 500 kilometer van hier. Dus het is nou niet echt wat je noemt een verre reis die je lang van tevoren Het is 3 uur en nog iets. Ja. Ja. Dus het consumentengedrag is niet zo... Sommige consumenten denken natuurlijk lang van tevoren, dan is het vakantie, dan ga ik. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen... We hadden het net over vrij veel vrije tijd. Die ook op een goed moment bedenken. Nou, weet je wat, volgende week. Ja, je moet er ook heel precies kijken van op die dag, vanaf dat uur, precies. kan ik die goed... Ik heb er ervaring mee, althans mijn vrouw. Ja. Dat moet je heel goed in de gaten houden. Ja. Dat is niet kansvriendelijk. Ja. Nee, helemaal niet. Ook die app is gewoon ronduit slecht. En we hebben nog één opmerking. We hebben een Nederlandse kortingskaart van €60. Mm-hmm. We hebben een Franse kortingskaart die je nooit ziet, maar het bestaat voor €50. Dan heb je gewoon forse korting. Altijd. Behalve op de Thalys, maar dit is de aanleiding. Maar ook als je kinderen meeneemt, krijg je 60% korting. En dat alles voor €50. Maar we hebben, er is een Belgische kortingskaart, er is een Franse kortingskaart, er is een Nederlandse kortingskaart. Leven Europa. Lang leven Europa. Nou ja, uw pleidooi sluit aan bij de opvattingen van Frans Timmermans, van de Europese Commissie, die kennen we allemaal. Die liet deze week weten dat spoorbedrijven nog 3 maanden de tijd hebben om met een overkoepelend ticketsysteem te komen. Zou dat soelaas bieden? Nou, enig soelaas wel, maar natuurlijk, het kan een stuk handiger. Dat is zeker zo. Dat hebben de luchtvaartmaatschappijen veel beter voor elkaar dan de spoorwegen. Maar het onderliggende probleem is nog altijd de monopoliepositie van de SNCF naar Parijs. Dus wat je ook doet, als dat niet wordt opgeheven, dan blijft het gewoon, tenzij je inderdaad lang van tevoren boekt, aanzienlijk duur. Ja, maar dat is nationaal denken in een internationale economie, precies. In een internationale EU. Ja. Dat is tamelijk belachelijk, als ik het zo mag zeggen. Maar dan kan je nog denken, waarom rijden er niet vaker treinen? Want dan kunnen ze nog meer verdienen. Ja, dat is... dan denk ik weer dat je moet verwijzen... de SNCF wordt afgerekend op haar prestaties in Frankrijk. Zetten ze al die mooie nieuwe treinen, zetten ze daarin. Ja. En kennelijk is er... Maar ik deel de verbazing. Ik kan het ook niet... Nee. Ook in dat prachtige rapport kom ik niks tegen van... Wat zijn er vergelijkbare gekkigheden qua prijzen... als ik naar Berlijn, Kopenhagen of Londen ga? Nee, naar het oosten en naar Londen wel, als je met de TGW gaat. Maar naar Duitsland en is het een stuk normaler allemaal geprijsd. Kan dus wel. Ja, en als je naar Scandinavië wil, dan moet je 24 uur in de trein zitten. Dus dat is wel even lastig. Het blijkt toch wel in Europa te kunnen. Want in landen als Zwitserland en Oostenrijk werken de spoorwegmaatschappijen bijvoorbeeld wel samen. Ja, ja. Dat is dan misschien een voorbeeld waar we ons op kunnen richten. Ja. Zo kan het ook. Dat is overigens merkwaardig, want de Zwitsers zijn geen lid van de gemeenschap. Het is toch gelukt. Dus het is een hoogst merkwaardig. En ik heb ook echt... Ja, structureel zit er echt iets verkeerd doordat die spoorwegen te veel nationaal zijn. Ja, maar goed, nu Frans Timmermans zich daarmee gaat bemoeien. Die zegt, de mensen willen echt wel met de trein. Je moet het ze gewoon makkelijker maken. Daarom moet er dat overkoepelende ticketsysteem komen. Hmm. Je zei net, enig soelaas gaat het bieden. Maar ik voelde toch nog niet echt enthousiast. Nee, als ik even gewoon vergelijking, wil ik naar Turijn vanuit Amsterdam €400. Als ik over 2 weken boek... Doe ik dat vanuit Lille, is het €113 retour. Hè? Ja. Dat is ook wel spotgoedkoper zo. Ja, dat is inderdaad, dacht je, is dat klopt. Dat was wel. Maar dus alle vergelijkingen, Barcelona, dat kan bij NS Internationaal, kan dat niet eens. Kan je in 12 uur zijn met de TGW vanuit Amsterdam €321, vanuit Lille €117. Dus de verschillen zijn ongelooflijk. Ja, maar die moet je eerst dan nog wel weer naar Lille. Dat ja, precies. Dus, ja, nee, klopt. Het is. Als we nou voor zorgen dat je gewoon op tegen normaal tarief... Er was nooit een reden om naar Lille te gaan, maar nu wel. Nee. Toch? Nou ja, maar nu, jij zegt, ik ga nu met de auto naar Lille. Ja. Maar dan moet je toch nog weer met zo'n auto. Nee, natuurlijk, dat is een belachelijk... En je hebt ook mensen die hebben geen auto of die willen geen auto. Dit is ook een slechte oplossing. Ja. De oplossing zit erin gewoon in, hef dat monopolie op... En zorg voor veel meer aanbod naar het zuiden. Ja, lijkt me test voor Europa. Nu we het toch hebben over treinen in Europa. Deze zomer in Duitsland hebben ze een 9-euro kaartje ingevoerd. En dat leidde tot verdubbeling van het reizen in de trein. Ik zie er een heel sceptisch gezicht. Ja. Ja, kijk, reizen betekent in ieder geval betekent CO2-uitstoot. Dat betekent energieverbruik. Ja. Dus het is mooi dat je even mensen stimuleert, maar uiteindelijk... Omdat ze dan denken, hey, dit is makkelijk, dat gaan we vaker doen. Dat is het idee. Ja, dat mag dan even een keertje, maar ik vind wel dat je daar gewoon... ook vanuit milieuoptiek, je moet gewoon de prijs betalen die het kost om te reizen. Het is niet €9 naar München, dat is natuurlijk onzin. En dat betekent alleen maar meer uitstoot, meer energieverbruik. Dus dat is het ook niet. Dat vind ik een heel gevaarlijke... Ja. Korte termijn mag het, maar lange termijn is het natuurlijk totaal geen oplossing. Ja. En je moet gewoon zorgen dat je geniet van zo'n treinreis. Ja, en de TGW is heerlijk. En kleine tip. Als je die kortingskaart hebt, kan je ook nog vaak voor een nauwelijks extra bedrag in de eerste klas. Ja. En dat is echt prettige manier van reizen dan in de eerste klas. Dan duurt het misschien wel langer, maar dan is dat gewoon niet erg. Omdat je zo heerlijk zit, omdat je heerlijk boekjes kunt lezen en naar buiten kunt sparen. Maar na deze reclamespot wordt het nog drukker. Ja, dat risico. Maar. Ja. Nou goed, er zitten veel haken en ogen aan. Ja, goeie reis naar Lille. Ja. Ja. Dankjewel. Marketingdeskundige Max Koonstam ging dus over de hoge kilometerprijs die je betaalt als je met de TGV van Nederland naar Zuid-Europa reist. En nog wat andere dingen die zo ter tafel kwamen over het reizen met de trein. Dankjewel, Max. We gaan zo meteen na 9 uur door. Gaan we het hebben over Iran, over Sint Eustatius en de geiten. En we beginnen natuurlijk met Kees Boonman. NPO Radio 1. Zo klinkt een gelukkige egel. Lekker aan het smakken. Maar heel veel egels zijn slecht de droge periode doorgekomen. De egelopvang puilt dan ook uit. Hoe maak je de voetbalsport fossielvrij? In Vroege Vogels wordt een grote campagne gestart. Dierenbeschermer Karen Soeters reisde duizenden kilometers door Oekraïne om lokale dierenartsen bij te staan en voedsel voor huisdieren te bezorgen. Verder hoort u natuurlijk de Venolijn en de allermooiste natuurgeluiden. Morgenochtend van 7 tot 10 op NPO Radio 1. BNNVARA met Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. Altijd real-time inzicht en controle over je magazijn vanuit één systeem? Dat kan. Automatiseer eenvoudig je magazijn met King Software. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten. voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. NPO Radio 1. Ja, nu denkt u komt het nieuws, maar dat komt zo meteen. We gaan eerst naar Gio Lippens in Australië, want daar is het hartstikke spannend. Ja, het is ontzettend spannend, want we hadden 5 koploopsters. Nivia Doma, Ludwig Molmen, Lippert en Longo Borghini. Geen Nederlandse vrouwen erbij. Dat was allemaal na de laatste passage van Mount Pleasant. Maar in de afdaling komt er toch een groepje bij. Hoewel, het gaatje is 1,50 meter. Daar zit onder andere Annemiek van Vleuten. Ja, van Vleuten weten we het. Die moet het niet van de sprint hebben. Dus ik denk dat zij kansloos is in deze finale. Maar daar zit ook een Belgische bij. Lotte Kopecky, die is razend rap. En als het zo meteen op een sprint aankomt, ja, dan lijkt het me toch wel logisch dat die Lotte Kopecky die sprint gaat winnen. Maar dan moeten ze het gat dichtrijden. Ik zie nu dat een van de Zwitserse vrouwen, dat is Marlen Reusser zelf, die probeert nu dat gat dicht te rijden. Die leidt die achtervolgende groep. Daar zit verder nog een Française bij. Labousse, daar zit nog een snelle Italiaanse bij. Persico, een Cubaanse, zelfs nog Sierra Arlenis. Dat is een ploeggenote van Annemiek van Vleuten. En van Vleuten zit dan in het laatste wiel van die achtervolgende groep, omdat ze ook wel weet dat ze, ja, als ze gaat meesprinten, dat ze in elk geval niet voor de gouden medaille gaat sprinten. Liane Lippert, dat is de Duitse die in Nederlandse dienst rijdt. Die rijdt normaal gesproken voor die ploeg van DSM. Gaat volgend seizoen trouwens naar de ploeg van Annemiek van Vleuten. Die rijdt op kop van dat kleine groepje op kop met nog 1 kilometer te gaan in de stromende regen. Hoewel, het is net even opgehouden met regen, maar de weg is nog kletsnat. En dan is de vluchtgroep teruggepakt en krijgen we dus een sprint van een wat grotere groep. Een sprint waar Lotte Kopecky, de vrouw daar met die paars-rode helm, die toch echt als grote favoriete geldt. Ze rijdt nu naast Kasia Nieuwiadoma. Even schouder aan schouder. Kijk, en dan toch nog Annemiek van Vleuten. Die probeert dan weg te springen. Ja, dit is dus de Indianentruc. Dit is de enige manier waarop je kan voorkomen dat het een sprint wordt. En dan maar gewoon vol op de macht wegrijden. Het zou toch wat zijn. Annemiek van Vleuten hard gevallen tijdens de gemengde ploegentijdrit. Een breukje in de pols of in de elleboog opgelopen. Ze zou aanvankelijk niet starten, want ze kon niet eens aan de stuur trekken, wat toch wel nodig is als je berg oprijdt. En van Vleuten die nu alles op alles zet om eruit de groep te greep te blijven van die achtervolgende groep. Maar ja, daar gaan ze nu sprinten natuurlijk. En daar gaat dat tempo omhoog, maar de weg loopt ook nog even licht omhoog. En gaat Annemiek van Vleuten het dan redden of gaat ze het niet redden? Lotte Kopecky komt eraan. Lotte Kopecky is het grootste gevaar in die achtervolgende groep. En het is Annemiek van Vleuten. Van Vleuten wordt voor de tweede keer wereldkampioen in haar carrière. Wat een sprookje is dit. Kan eigenlijk helemaal niet. Annemiek van Vleuten, zwaar geblesseerd aan de wedstrijd begonnen. En dan gewoon winnen. Marianne Vos komt nu trouwens juichend over de streep. Omdat ze hoort dat Annemiek van Vleuten de wereldkampioen is. Geweldig gedaan. Van Vleuten voor Kopecky en Persico. We hebben weer een Nederlandse wereldkampioen. En dan krijgt u nu het uitgestelde nieuws van 9 uur. De politie heeft een Amber Alert uitgegeven voor een jongen van 8 uit Amsterdam. Via een Amber Alert vraagt de politie iedereen uit te kijken naar een vermist kind dat in levensgevaar is. De jongen heet Nauval en is gisteravond niet thuisgekomen. Hij is licht getint en draagt een zwarte joggingbroek en een donkerblauwe jas met capuchon. Zijn schoenen zijn donkerblauw met rood. Tientallen treinreizigers zijn vannacht gestrand op station Amersfoort Centraal. Dat kwam volgens de NS door een systeemstoring. Daardoor was er van en naar Amersfoort geen treinverkeer mogelijk. De gestrande reizigers konden op een gegeven moment op Amersfoort instappen in een trein, maar die bleef uren stilstaan. Rond 6:15 vanochtend vertrok de trein alsnog. Oekraïne heeft de accreditatie van de Iraanse ambassadeur ingetrokken omdat Iran gevechtsdrones zou hebben geleverd aan Rusland. Het Oekraïense ministerie van Defensie zegt dat het leger 6 Iraanse drones uit de lucht heeft geschoten. Ook zou door een Russische aanval met een Iraanse drone een burger zijn omgekomen. Oekraïne en de VS zeggen al langer dat Iran drones levert aan Rusland. De regering in Teheran spreekt dat tegen en zegt dat het land neutraal is in de oorlog. De Amerikaanse actrice Louise Fletcher is overleden. Ze was vooral bekend van haar rol in de film One Flew Over the Cuckoo's Nest uit 1975. In deze film met Jack Nicholson speelt ze de verpleegkundige Nurse Ratched, die in een psychiatrisch ziekenhuis werkt. Fletcher won er een Oscar mee en zette een nieuwe standaard voor filmschurken in Hollywood. In de jaren 80 en 90 speelde ze in tientallen series en films. Ze overleed gisteren in haar huis in Frankrijk. Louise Fletcher was 88 jaar. Het weer bewolkt een periode met regen bij hooguit 16 graden vandaag. Aan het eind van de middag wordt het vanuit het noorden op steeds meer plaatsen droog. Morgen droog een periode met zon en opnieuw een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. Ster. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Zijn we alleen in het heelal? Kunnen we op een nieuwe manier naar gezondheid kijken? Ontdek het bij Grote Vragen in Rijksmuseum Boerhaven in Leiden. European City of Science. Ook bij Museum de Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd. En 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. Leiden is dit jaar European City of Science. Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. Sla een kinderboek open en je ziet varkens kwispelen. Kalfjes grazen en kippen scharrelen. Zo zien we de boerderij het liefst. Maar we houden onszelf voor de gek. Bijna al ons vlees en al onze zuivel komt uit de bio-industrie. Daarom doen we een oproep. Sluit je aan bij de groeiende beweging van mensen die het anders willen. Samen maken we een einde aan de bio-industrie. Doe mee op varkensinnood.nl. Deze week in Brommer op Zee. Auteur Jonathan Fransen. Bekend van De Correcties en meer recent Kruispunt. Een uitgelezen kans voor een goed gesprek over drama, waarbij ook nog iets te lachen valt. Morgen, 7:50, VPRO NPO 2, verhalen die je raken in Brommer op Zee. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Charles Groenhuizen. En welkom terug bij Nieuwsweekend. Zoals iedere zaterdag is onze vaste politieke commentator Kees Boman hier. Verder hebben we dit uur over de slagkracht van het vrouwenprotest in Iran. Lukt het ze de Ayatollahs in de hoek te drijven of gebeurt het omgekeerde? We hebben het over de vreemde overlast van geiten, jazeker, op Sint Eustatius. En er is een manifest tegen seksisme in de literatuur. Maar nu eerst dus de politiek. Ja, het was met week wel, Kees, om even een bollige uitdrukking te gebruiken. Ja. Wat is jouw belangrijkste conclusie? Nou, als ik naar deze week kijk, dan vind ik eigenlijk dat het een week is geworden van politiek kleur bekennen. En je ziet al vaker het woord transitie naar een andere tijd gebruikt worden. Dat is niet nieuw, dat is niet van deze week. Maar er is nu toch sprake van een, zo wordt wel gezegd, een perfect storm. Er is op allerlei terreinen een crisis. En de crisissen die er eigenlijk al sluipend waren, die zijn ook meer zichtbaar. Hè? Denk aan de volkshuisvesting. Of lees bijvoorbeeld vandaag een interview in het Nederlands Dagblad met minister De Jonge van Volkshuisvesting, die zegt dat we de bevolkingsgroei zoals we die nu kennen eigenlijk niet meer aankunnen. Hè? Dat is een variant op Nederland is vol, zou ik maar zeggen. Maar er zijn op allerlei terreinen, dus los nog van die oorlog in de Oekraïne, opeens het bewustzijn geworden dat er iets ergs aan de hand is, dat er problemen zijn en dat het moet worden opgelost. Dus alles staat een beetje te wankelen. Ja. En ja, dat dwingt ook politieke partijen te kijken waartoe zijn wij op aarde. Het dwingt het kabinet zich te realiseren dat een regeerakkoord de prullenbak in kan. Want dat was een regeerakkoord van voor de oorlog in de Oekraïne. En het dwingt ook partijen te participeren of alleen tegen te zijn. Dus je hoort bij partijen veel wat je eerder niet hoorde. Ja, zeker. Nou ja, denk maar aan, als we even terugkijken van de afgelopen half jaar, een partij is GroenLinks, wapens leveren aan Oekraïne. Mm. Nou, dat was een ondenkbaar iets om dat in die kring te horen. Worden ze realistisch, hoor? Ja, ik denk dat het realisme ook, dat partijen die op een of andere manier een positieve bijdrage willen leveren in een bestel wat wij hebben, dan zul je wel wat realistischer moeten zijn. Kijk naar de SP. Die moest niks hebben van wapenleveranciers. Nu zijn ze terughoudend voor aan de Oekraïne. Dus dat zijn allemaal voorbeelden van een ander gedrag. Maar het beste voorbeeld wat je natuurlijk deze week hebt gezien is dat er een kabinet zit wat niets moest hebben van samenwerking met GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Hoe vaak heb ik het daarover hier niet gehad? Ja, het vond je dom. Ja. Een weeffout. En nu zie je opeens dat die twee partijen met open armen ontvangen werden. En eigenlijk het plan waar vooral deze week zeer veel en uitvoerig over gediscussieerd is, dat is het energieprijsplafond. En het is dan weliswaar niet voldoende volgens deze twee oppositiepartijen. Maar het is wel de basis van de discussie geworden in een kabinet, waarvan het kabinet aanvankelijk zelf dacht, dat moeten we helemaal niet doen. En het is wel een kop in de Telegraaf, Kaag erkend energiemisser, de minister van Financiën. Maar goed, er was discussie over, moeten we wel zo ingrijpen als overheid? En nu kon dat opeens. Maar je hoorde toch ook veel kritiek? Ja, je zou misschien de oppositie in drie groepen kunnen samenvatten. De positieve oppositie, zeg maar GroenLinks en de Partij van de Arbeid. De negatieve oppositie, dat is een man die af en toe voorbij komt en dan de zaal wordt uitgestuurd, en de PVV. En de twijfeloppositie, die zie je een beetje bij Ja 21. Een wat opportunistische Eerdmans die eigenlijk wel mee wil doen, maar volgens zijn eigen denken qua electoraat moet ik toch ook wel een beetje tegen zijn. Wat moet ik eigenlijk? Dat is eigenlijk een partij Ja, Nee 21, een twijfelpartij. En je ziet natuurlijk de beste burgerspartijen. Zo begint altijd Caroline van der Plas, beste burgers. Die twijfelt ook een beetje. Er zijn een aantal dingen van haar heel duidelijk. Maar ze wil ook niet in het nest terechtkomen van PVV. Nee. En zeker niet in dat van Forum voor Democratie. En je ziet het ook bij het CDA. Ja, want hoe zit het met hun? Ja. Nou, het CDA is natuurlijk toch de afgelopen 30 jaar net zo als voor een deel de Partij van de Arbeid natuurlijk, maar laat ik dat nu maar even weg, dat daar ook de neoliberale politieke cultuur werd omarmd. En wat zegt Pieter Heerma, de fractievoorzitter van het CDA, deze week in de Tweede Kamer? Nou ja, die 30 jaar neoliberale vrije markteconomie, dat is eigenlijk wel een beetje voorbij. En we moeten het CDA is geminimaliseerd vergeleken met wat ze ooit waren. Ja, maar dat is dus ook meteen de vraag, Charles, of die zeg maar die heruitvinding van de eigen positie in de samenleving als christelijke partij, of dat niet te laat is, of dat het toch nog op tijd is. Hè. Iedereen is zich ook aan het profileren, let wel. Dit was een startmoment, heel stiekem toch wel een beetje voor een verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten. Maar wat hoorde je bij Heerma weer? Het teruggrijpen naar de rol van het gezin. Een overheid die er toch moet zijn voor de mensen. En dat neoliberale, dat is eigenlijk iets van voorbij. Misschien hadden we er ook wel wat eerder op moeten ingrijpen. Nou, dat is toch wel iets wat heel duidelijk opviel. En dat opstappen van het kabinet toen Kaag werd beledigd. Nou, als zou je dat ook onder de noemer kleur bekennen kunnen schrijven? Nou, dat is een extreem voorbeeld van kleur bekennen. Dat is iets wat je eigenlijk niet zou verwachten met een kabinet onder leiding van Rutte. Nee. Rutte is per definitie toch een pragmaticus met een licht opportunistische inslag. Hè. Als hij denkt van het is handig om dit te doen, dan doet hij dat. En als het handig is om iets anders te doen, dan doet hij iets anders. En als hij het handig vindt hetzelfde te doen, dan doet hij hetzelfde. Maar nu opeens gebeurde er iets dat er opeens iedereen het licht zag van ja, die Forum voor Democratie, fractievoorzitter, die klet zo ongelooflijk uit zijn nek. Maar bovendien is naar ons idee de Kamer ook gevaarlijk, want veel mensen worden bedreigd door de taal van Forum voor Democratie. Mensen in het land nemen dat over, want ja, wat je in de Kamer hoort, als dat daar gezegd wordt, dan wordt de indruk gewekt dat dat normaal is en dat het een opvatting is die je kan omarmen en dat op de spandoeken schilderen. En dat is de reden dat een aantal leden van het kabinet naar die woorden van Baudet opstapte, en hebben ze ook na afloop gezegd, daar last van hebben. Ze worden beveiligd, ze worden bedreigd. Hun hele persoonlijke leven wordt daardoor beïnvloed. En Rutte liep mee. Nou, het wordt meteen in een wat formalistische discussie terecht gebracht. Namelijk van het kabinet is de gast in de Tweede Kamer. Mag dat wel? Zij moeten komen en daar blijven zitten als de Tweede Kamer het wil. Je kan ook zeggen, dit is echt kleur bekennen. De maat is vol. Wat Rutte ook zei, de grens is bereikt. We hebben het allemaal de afgelopen week gehoord. En als het nog een keer gebeurt, stappen we misschien ook wel op. Overigens niet te verwarren met opstappen in politieke zin, helemaal weggaan en vallen, maar opstappen omdat het ons niet bevalt. Hij werd gedwongen om steeds meer uitgesproken. Ja, en dat is bij Rutte is dat toch ook wel opvallend. En als ik liet net het woord opportunisme klinken. En bij Rutte zie je dat eigenlijk heel duidelijk. Hè. Je kan allerlei partijen wel aanstippen met dat zij van gedachten veranderen. Maar bij Rutte zie je dat het meest duidelijk. En dat is, dat pik ik er maar even uit in deze tijd. Hè. Scherpe keuzes moeten er gemaakt worden. Hè. Zo presenteerde Sigrid Kaag de miljoenennota in de Tweede Kamer. Dat zei ze. Een complexe tijd, maar er moeten scherpe keuzes gemaakt worden. En dat betekent ook anders denken. En dat zie je echt als het gaat over de rol van de staat, de overheid. Wat kan de burger van de overheid verwachten? En dan is het aardig om even een paar uitspraken van de afgelopen 10 jaar van Rutte te laten horen. En de eerste is Mark Rutte, toen nog in de oppositie, niet als premier, maar wel als de nummer 1 van de VVD, 2009. Sommigen zullen zeggen, de staat moet dit allemaal oplossen. De staat is een grote geluksmachine. Maar u en ik weten, dat is een valse voorstelling van zaken. Dat was 2009. Nou, weg met de staat. Ja. De staat, daar hebben we alleen maar last van. En toen was het opeens in het namoment van de bankencrisis in 2011... op een persconferentie naar de ministerraad. Luister maar. Dit is een kabinet met 20 bewindspersonen. We hebben nog nooit zo'n klein kabinet gehad in Nederland na de oorlog. In de jaren 80 bestond het kabinet nog 30 leden. Maar je moet de trap niet alleen bovenaf beginnen met schoonvegen. We gaan ook verder in de overheid door om ook echt te komen tot minder ambtenaren. En dat doen we door niet te zeggen hoeveel FTE's iemand mag hebben. Want dan wordt het vervolgens weer omgezet in consultants. En u weet, de consultant is iemand die pakt je horloge en vertelt je hoe laat het is. Dus dat moeten we niet hebben. Wat we wel moeten hebben is dat we in de budgetten snijden. En door in de budgetten te snijden slagen we er nu ook echt zichtbaar in om die overheid kleiner te maken. Oh, nou, toen had hij er 20. Hoeveel zijn er nu? 29. Oké. Okay. Dus, nou, het is niet echt gelukt. Dus. Dat is de meest zichtbare verandering die je kan noemen. Maar toen was het nog het klimaat van de terugtredende overheid. Hè? En nu is het nu. Luister maar even wat Rutte van de week zei. Want dit kabinet regeert niet vanuit de gedachte dat wij voor een kleine overheid zijn. Ik denk dat ik het probeer goed samen te vatten dat het kabinet steeds een krachtige overheid nodig heeft. Die ook een schild is voor mensen in tijden dat nodig is. Voorschrijdend inzicht. Ja, en de overheid moet een schild zijn voor ons alles. Ja. Dat is een vleugje CDA, dat is een tikkeltje sociaal-democratisch. Oude VVD'ers griezelen bij deze taal. En je kan ook, als je het heel politiek minutieus analyseert, zou je ook kunnen zeggen, is Rutte nog wel VVD? En wat doet Rutte eigenlijk bij de VVD? Maar je kan ook zeggen, deze tijd dwingt alle partijen rond het midden eigenlijk kleur te bekennen. En die oude VVD bestaat dus niet meer? Nee, al die partijen moeten eigenlijk nog eens kijken naar hun beginselprogramma en hun verkiezingsprogramma. Dit is een andere tijd en het vereist anders denken. Scherp gekozen fragmenten, Kees. Mooi. Ja. Nou, ja, dankjewel. Ja, alsjeblieft. En er is dus gewoon behoefte aan een ander verhaal. De vrije markt is voorbij. Ja, het neoliberalisme, dat is iets voor in de boekenkast. Leuk om daar nog eens iets over terug te lezen. Ook in andere landen? Ja, je ziet in allerlei landen in Europa dat die discussie gaande is. Natuurlijk ook wel onder een druk. Hè? Want we hebben het over de verkiezingen in Italië. Morgen is daar misschien een radicale in de meest letterlijke zin verandering richting rechts. En dat komt natuurlijk ook dat het midden en links van het midden, progressieve partijen, vooral gebogen zaten over hun eigen verkiezingsprogramma, maar hebben zitten slapen. En je ziet in Frankrijk, Macron is op zoek naar een ander verhaal. In Duitsland is er een ander verhaal, wel onder leiding van sociaaldemocraten. Maar daar wordt opeens bijvoorbeeld de energiesector genationaliseerd. Dat is zeer vergaand. Nou, het woord nationaliseren, linkser kan het niet. Dus ik ben benieuwd hoe dat hier is. Was ook een onderwerp overigens tijdens de begrotingsbehandeling deze week. Dus ja, er is een ander verhaal nodig. Maar aan de ene kant zie je dus de politieke polarisatie natuurlijk, een soort verrechtsing waar we het veel over hebben. Maar dit verhaal over een grotere, meer zorgzame, beschermende overheid is eigenlijk een hartstikke links verhaal. tegelijk gaande. We gaan naar rechts en we gaan ook naar links. Nou ja, links in het midden. Maar je gebruikte toen straks het woord realistisch. Het is of we lopen straks allemaal in uniform door de straten, of we proberen er nog een beetje redelijke samenleving van te maken. Dat is een beetje omwille van de tijd wat scherp geformuleerd. Ja. Maar misschien is het goed om daar eens over na te denken. Ik voel dat wij toe zijn aan de bonusquote. Zo is het. Nou ja, het is toch wel een beetje in dezelfde sfeer. We hebben natuurlijk Baudet uitvoerig gehoord en de reacties daarop. Mm-hmm. En de reacties daarop gezien van het kabinet. We hadden het er al over. Maar misschien hebben sommigen ook nogal de opmerking Farid Azarkan gehoord van Denk. En die wil ik toch wel even laten horen, want het zegt iets over kleur bekennen in de Kamer en wat hij in dit geval ook vraagt van de Kamer naar aanleiding van de regelmatige opmerkingen van de PVV. Voorzitter, ik kan er gewoon niet tegen dat hier bij elk debat de haat wordt gezaaid door de heer Geert Wilders over moslims, over vluchtelingen. En dat we met z'n allen dat elke keer accepteren. Maar op het moment dat er insinuaties worden gedaan over collega Kaag, dat we dan met z'n allen opstaan. Dus ik vraag u allen om ook solidair te zijn, niet alleen met mij, want ik kan er best tegen, maar al die miljoen moslims die elke keer bij elk debat zien dat ze verdikken me kapot worden gemaakt hier door Geert Wilders. Voorzitter, ik ben er echt klaar mee. Lieve mensen. Ja, genoeg, genoeg, genoeg. Lieve mensen, genoeg, genoeg. Ja, dat is de voorzitter. Die probeert het steeds met lieve mensen en genoeg, genoeg. En dat is misschien wel aardig om er even bij te zeggen. Dat vinden veel Kamerfracties iets te lief. En er is komende week ook een discussie in de Tweede Kamer over de Tweede Kamer, met de Tweede Kamer, over de werkwijze en over hoe gaan we met elkaar om en over wat wel gezegd kan worden en niet. En vooral over de rol van de Kamervoorzitter, mevrouw Vera Bergkamp. Goed, dat horen we dan volgende week. Dankjewel, Kees. Gaat het buitenland. De dood van Mahsa Amini leidt in Iran tot grote protesten. De 22-jarige vrouw werd hardhandig opgepakt door de religieuze politie omdat ze haar hoofddoek niet volgens de regels droeg. Er kwam wat haar onderuit en dat mag niet. Even later zakte ze in elkaar en overleed enkele dagen later. Sindsdien zijn er op veel plekken in Iran heftige protesten, arrestaties en er vallen doden. De Nederlands-Iraanse mensenrechtverdediger Sander Terphuis volgt de situatie op de voet. En zijn familie woont daar ook nog. Maar toch even de actualiteit. Sander, goedemorgen. Welkom. Goedemorgen. De levering van die drones door Iran aan Rusland leidt tot gedoe. Zelensky, president van Oekraïne, is boos. Wat is daar het laatste over? Dan gaan we daarna over de mensenrechten praten. Voor zover mij bekend is het zo dat Iran ook in deze weer een heel smerig spel heeft gespeeld om het akkoord te gooien met Poetin en die drones te leveren. Terwijl in eigen land van alles aan de hand is en mensen haast geen eten meer hebben. Dus wederom het ware gezicht van Ayatollahs. Ja, zometeen ook even over die economie toch even, over het mensenrechtenverhaal, protesten daar. Wat hoor je uit Iran op dit moment? Ja, wat ik nu hoor is werkelijk een ongelofelijke woede bij mensen. Begon natuurlijk met het overlijden van het arme meisje, 20-jarige meid. De moraalpolitie van Ayatollah, zou ze dan wat plukjes haar bij haar zichtbaar zijn. Nou, waar hebben we het over? En dat ze dan zo hardhandig werd geslagen dat ze in een coma raakte en vervolgens overleed in het ziekenhuis. En daarachter gaat natuurlijk ook een hoop schuil, wat ik net zei, aan woede, aan frustraties, onderdrukking en onvrijheid. En dat vertaalt zich nu in een massale protesten door het hele land. Ja. Het is groter dan we in het verleden gezien hebben. Het is echt significant, zou jij zeggen? Nou, weet u, als je mij begin deze week had gevraagd, had ik gezegd, nou, ik ben niet zo optimistisch. Ik denk dat het waarschijnlijk weer meevallen, dat het met een zusje wordt afgedaan. Maar inmiddels zijn we een paar dagjes verder en ik hoor inderdaad ook, ik moet wel zeggen dat de verbindingen steeds minder worden. Zelfs WhatsApp doet nu zijn best om contact te blijven houden met Iran. Dus het regime is werkelijk bezig om alle verbindingslijnen te verbreken. En ik weet waarom, dat hebben ze ook in november 2019 gedaan, om vervolgens werkelijk tekeer te gaan tegen het volk. Er wordt ook gevreesd voor massaslachting. Maar wat je hoort is, dit in een paar dagen tijd is zo ongelooflijk explosief geworden. En het mooie is, misschien mag ik zeggen, dat nu zie je de kracht en de power van vrouwen vooral. Hè. Die staan midden in de strijd. Hè, dat die hele strijd heeft ook drie leuzen. Zen, zindegi, azadi. Dat betekent vrouwenrechten voorop. En dan ons leven. En last but not least, azadi, oftewel vrijheid. En met die leuzen gaat de massale straat op. Dus die power van de vrouwen. En dan geweldig ook al die mannen om hun heen en naast hun. Ja, ik vind dat dit wel echt wel een van de meest explosieve protesten tot nu toe. Ja. Ja, ik heb ook vrouwen gezien die hun hoofddoek afwierpen en verbranden. Hè? Dan moet je wel lef hebben. Dan moet je ook of ik lef hebben. Dat zegt de zeer terecht. Dat kan ze werkelijk op van zweepslagen tot marteling tot lange gevangenisstraffen komen te staan. Ja. Ja, of hun haar afknippen toch ook? Klopt, ze knippen hun haren massaal af uit solidariteit van het meisje. Ja? Massa. Maar ook om inderdaad te laten zien dat dit is echt genoeg is genoeg. Ja. En hier speelt natuurlijk ook een rol dat het niet goed gaat met de economie daar. Een geweldige inflatie. Dus dat, ik kan me voorstellen dat de woede nog vergroot. Omdat mensen eenvoudig hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Wij hebben hier hoge inflatie, maar het is daar iets van 50%, zeg ik dat goed? Nou, het zijn enorme inflatiebedragen, werkelijk. Als ik gewoon met mijn familie spreek, dan als we het hebben over armoede. Er zijn mensen die gewoon wekenlang geen vlees hebben kunnen kopen. Het wordt ook wel eens als grap gemaakt, wij zijn de kleur van het vlees vergeten. He, hoe die rijkt, of de eieren, de rijst. En dat terwijl, en dan moet ik erbij zeggen, u begon het verhaal met die drones. Terwijl die afschuwelijke regime wel allemaal terroristen financiert in Libanon, in Palestijnse gebieden, in Jemen. En nu dus ook drones geeft aan Poetin om arme Oekraïners af te maken. Daar hebben we het over, dat regime hebben we het. En u zegt, er is wel een roep om steun vanuit het Westen. Ja, hoe manifesteert die zich? Kijk, mijn familie zegt, wat mijn vrienden zeggen. Hè? Al die jonge meiden, die wat u net zei. Hè? Hun haren knippen en hun hoofddoeken verbranden. Die zeggen, kijk, wij zijn bereid om dus nog steeds op ons leven op te offeren voor vrijheid. Maar wij kunnen het op die manier niet aan. Want wij zijn met lege handen. En die Ayatollahs die geven gewoon toestemming aan hun ordentroepen. Om de mensen letterlijk door het hoofd te schieten. Er zijn nu drie jonge vrouwen gewoon door het hoofd geschoten. Dus zij zeggen, op die manier komen wij niet. Het wordt een bloedbad en dan worden weer zoveel doden gemaakt. Mijn zus zegt dan tegen mij, die zegt, ja, ik stuur mijn zoon toch niet de straat op. Want straks ben ik hem kwijt, letterlijk kwijt. Dus dan zeggen zij van, als jullie in het Westen zo beschaafd zijn en jullie staan voor die waarden als vrijheid en mensenrechten, help ons alsjeblieft, doe wat. Ga niet staan hier toekijken. En let wel, als ik dit via uw programma mag zeggen, kijk, in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zeggen wij, we moeten hier een principiële streep trekken, hè, als het Westen. Door te zeggen, hey, dictators, dit kan niet, dit gaan we niet accepteren. Trek alsjeblieft ook die lijn ook door naar Iran. Ruim 40 jaar onderdrukking, mensenrechten schendingen. Wat zouden we moeten doen vanuit het Westen, bijvoorbeeld vanuit Nederland? Heel concreet. Ik heb echt werkelijk een lijstje. Als Westen lijst. Ja, nou, heel concreet. Wat we bijvoorbeeld hebben gedaan ook met de Russen. Die oligarchen hebben we toch hier flink aangepakt. Bevries het vermogen van die topfunctionarissen in Iran. Die hebben in Zwitserland, in Londen, in Parijs. Pak ze aan. Pak hun reispapieren. Ze mogen niet meer reizen. Zet ze op de internationale arrestatiebevel. Die ambassades hier in Wenen, in Parijs, in Londen. Dat zijn gewoon broeinesten voor terroristen. Daar worden gewoon aanslagen voorbereid. Waarom gebeurt dat dan niet? Want met Oekraïne hebben we, kunnen we zeggen, heel snel gehandeld. En massief, met enorme wapenleveranties bijvoorbeeld. En waarom hebben wij dan de politieke moed niet om dat bij Iran ook te doen? Kijk, het toont in ieder geval wel aan dat kan. Hè. Waar een wil is een weg, luidt het gezegde. En ik denk dat we hier toch wel te veel kijken ook naar onze economische belangen en oliebelangen. Hè. En natuurlijk ook met het nucleaire deal, wat nu men wil een nieuwe leven wil inblazen met Iran. Ik zeg, doe dat alsjeblieft niet. Denk aan de jonge vrouwen in Iran. Denk aan de mensenrechten in Iran. Sta ook solidair met hun. En nogmaals, dat lijstje kan ik werkelijk zo leveren, zoals ik al zei. Alleen men moet een morele moed tonen in het Westen door te zeggen, tot hier en niet genoeg. De Verenigde Staten hebben sancties aangekondigd opnieuw. Dat is dus een verstandige weg, als het aan u ligt. Ik vind dat zeker een verstandige weg. Maar zoals ik al zei, als u het regime wil elimineren, dan zou dat echt die mensen zelf persoonlijk moeten raken. Kijk, het volk lijdt al. Hè? Het lijdzame volk is al jaren zo. Ze zullen nog meer ellende moeten meemaken. Maar ik zou zeggen, pak het regime aan. En er zijn werkelijk zoveel middelen voor. Voor mijn part sluiten de ambassades, stuur de diplomaten terug. Maar het moet nu echt een gezamenlijk vuist gemaakt worden. En door de dictators in Teheran zeggen, tot hier en niet verder. Ja, dat was president Raisa van de week bij de vergadering van de VN in New York. En die zegt, nou hou nou eens op daar in het Westen. Je hebt een dubbele moraal, want in veel landen komen ook in andere landen komen mensen om bij een politiegeweld. Maar waarom richt alle politieke agressie zich zo tegen Iran? Hij verwijt ons eenzijdigheid. Heeft hij een punt? Absoluut niet. Dat is zo grootste onzin als je maar kunt bedenken. Zo van, nou, dan gebeurt het hier. Dus we gaan hier ook onze jonge dames neerschieten. Wat een onzin. Waar het nu om gaat is, meneer Groenhuizen, dat is ook echt mijn zorg, gewoon persoonlijk. Kijk, het Iraanse geheime dienst, dat heb ik ook onlangs nog in Stockholm, is een rechtszaak geweest tegen Iranier geheime dienstleden. Die zijn veroordeeld. Iran stuurt zelfs mensen op pad om in de Europese steden de diaspora, de dissidenten uit te schakelen. De lange arm van Teheran. Ik moet ook soms gewoon beveiliging hier vragen. Zo, daar hebben we het over. Ja. In ons land, in Europese landen, wordt ook nog die lange arm hebben wij last van. Vreselijk last van. Dus die vergelijkingen die Raisi doet, dat is onzin. Overigens, één zin. Hij is zelfs de grootste boef. Hè. Hij was als hoogste rechter, heeft hij heel wat executies uitgesproken en heel wat mensen naar de galg gestuurd. Dus als iemand de mond moet houden, is hij het wel. Maar het Westen moet nu echt moet morele moed tonen en hier optreden. Anders vrees ik dat wederom bij een bloedbad blijft. Meer morele moed. De boodschap is uitgesproken. Hartelijk dank. U hoorde de Nederlands-Iraanse mensenrechtenverdediger Sander Terphuis over de zeer onzekere en gewelddadige situatie in Iran. Als u meer informatie wil, kunt u altijd terecht op nporadio1.nl/nieuwsweekend. En ook op onze Facebookpagina natuurlijk. Twitteren, dat mag u ook doen met de hashtag Nieuwsweekend. Was dit van Angèle. Dames, we gaan beginnen. Ja, u hoort al de dames waar we zo meteen mee gaan praten. Maar eerst gaan we het hebben over geiten. Op het tropische eiland Sint Eustatius. Meer dan 12.000 geiten lopen daar rond. Ze vreten alles op, waardoor de natuur daar hard achteruit gaat. En het probleem geldt niet alleen voor Sint Eustatius, maar ook voor de andere eilanden van de Nederlandse Antillen. Koraalriffen gaan eraan en ook steden dreigen ten onder te gaan. Allemaal door die geiten. Ja, hoe kan dat? En wat is er dan aan de hand? We gaan het vragen aan tropische marine-ecoloog Dolphy Debro. Die deed namelijk onderzoek naar de gevolgen van die enorme geitenplaag op de eilanden. Goedemorgen. Hoe komen er zoveel geiten op Sint Eustatius? Ja, ik snap wel dat ze zich voortplanten, maar toch. Ja, goedemorgen. Ja, ja. De geiten zijn heel vroeg in het koloniaal begin van de eilanden echt daarheen gebracht als een soort bron van vlees. Door de Spanjaarden. Door de Spanjaarden, ja. Dus je gooit een paar geiten op een eiland en als je daar ooit weer langs zeilt, dan heb je vlees om te eten. Ja. Dat is in feite nu een beetje uit de hand gegroeid. Dat kun je wel zeggen, ja. Want die geiten die voelden zich daar dus kennelijk heel erg thuis. Heel erg thuis. En dit probleem is eigenlijk redelijk recent, want in het verleden waren die eilanden echt, de economie draaide om plantages. En bij plantages moet je natuurlijk gewassen planten en op de markt brengen. En dan kun je het niet veroorloven dat er allemaal vee rondloopt door je maïsvelden heen. Die vreten het op. Ja, maar sinds de teloorgang van de plantagetijdperk rond de jaren 1950... toen dat niet meer rendabel was. Vanwege goedkope energieprijzen konden we Nederlandse producten importeren. Toen is dat verloren gegaan. En sindsdien is er min of meer een free-for-all met loslopende geiten. Ondanks dat het verboden is, tegen de wet is om geiten los te laten lopen. En die veroorzaken ontzettend veel schade. Ja, want wat doen die geiten? Die eten. En dan kan je denken, nou ja, goed, hoe erg is dat? Dat ze die gewassen opeten, maar dat is wel heel erg. Leg eens uit hoe dat dan werkt. Ja, kijk, overpopulaties aan geiten in aride landschappen. Veroorzaken droge landschappen, zoals de eilanden dat ook zijn. Haalt de begroeiing weg, voorkomt. Ieder nieuw sprietje wordt meteen weggeknabbeld. En wat je dan krijgt is dat de grond wordt blootgesteld aan de hitte van de zon. Daardoor gaat het organisch materiaal in de bodem oxideert en verdwijnt. Dus in plaats van een soort teelaarde heb je dan alleen maar los zand. Een soort erosie. En je kwetsbare planten die verdwijnen gewoon. En er is geen verjonging van het bos meer. En aan de rand van het eiland vallen hele stukken van het eiland af in zee. Dat klopt, want de stad daar, Oranjestad, is gebouwd net aan de rand van een klip. En de fortmuren, je hele archeologisch en historisch erfgoed, staat daar boven op de rand van die klippen. En de geiten die vinden het hartstikke leuk om langs die klipranden te rennen en te liggen en te grazen. En dat erodeert en brengt echt delen van de stad in gevaar. Ja, u zei net, er is geen jong bos meer. Er zijn alleen nog maar oude bomen. Ja, oude bomen. Wij zijn toevallig ook precies met zo'n studie bezig op Bonaire. En dat is hetzelfde probleem, hè? Hetzelfde probleem. Sabe heeft ook hetzelfde probleem. Allemaal geiten. Allemaal vanwege onbeheerd gehouden geiten. Want zijn die geiten dan van niemand? Ja, die zijn wel eens wel van iemand. Maar er zijn ook heel veel verwilderde dieren die in geen dag of nacht in de handen zijn geweest van een of andere boer of houder. Die leven gewoon in het wild. Dus, ze zijn wel gelukkig, die geiten. Ja, die zijn zeker gelukkig. Dat is ook wat waard. Ja. Maar het is toch niet zo ingewikkeld. Wat wij hier in Nederland doen bij het beheer van de wildstand, dan worden gewoon zwijnen of herten en die we te veel hebben. Ja, sorry, maar die schieten we af. Ja. En dat kun je daar ook doen. En dan heb je nog een hoop geitenvlees ook. Ja, zeker. Dat wordt op dit ogenblik gedaan. Op drie eilanden, op Bonaire, in het Nationaal Park, zijn ze bezig met het ruimen van geiten. En natuurlijk worden die gegeten. Op Sint Eustatius zijn ze met initiatieven bezig. Want geiten die vermeerderen zich ontzettend snel. Ze hebben een draagtijd van ongeveer 150 dagen. De vermeerdering is geiten verdubbelen zich binnen één of anderhalf jaar. Oh. Dus om geitenpopulaties te dempen, moet je behoorlijk veel afschieten. Weghalen. Je moet minstens 30% van de populatie die er op dit ogenblik is weghalen, zodat je volgend jaar niet meer... Nou, 30% en een verdubbeling binnen een jaar, dan zit je over een jaar zit je met... Precies. Minstens maar u zegt problemen. Weghalen, dat is een eufemisme voor doodschieten? Ja, weghalen, nou ja, ruimen. Maar ruimen, vangen, je kan ook zeggen weghalen. Slachten. Levend weghalen en ergens anders naartoe brengen, maar dat gebeurt nee, niet. Nee, levend. Nee, het is gewoon vee. Oké. Dus... Nou, is uw onderzoek richt zich vooral op de koraalriffen, want daar hebben we het nog niet over gehad. Nee. Die hebben ook te lijden onder die geiten. Absoluut. Ja, dus kijk, er is ook onderzoek gedaan bijvoorbeeld op Bonaire, waarin het verband tussen de begroeiing op land en de gezondheid van de koraalrif is bekeken. En daaruit, maar wat is het verband dan? Want dat snap ik niet. Ja, waar er goede begroeiing is, die dan de modderstromen en de erosie tegenhoudt, heb je gezonde koraalriffen. Terwijl op plekken waar er erosie is en modderstromen, Vervuilt dat water? Ja, vervuilt het water, komt die sediment op de koraalriffen, op het koraal te liggen. En verstikt het koraal in feite. En nadelige gevolgen natuurlijk dus voor je duikindustrie, voor je koralen, maar ook voor je visstand. Dat gaat ook achteruit. Dus de gevolgen van geiten, van een paar armatierige geiten, waar alleen een paar selecte mensen aan profiteren, heeft heel veel nadelige gevolgen voor de visserij, voor je koraal, voor je natuur, noem maar op. En zelfs voor je infrastructuur. Want vanwege de erosie verlies je je monumenten, je archeologische, je historische erfgoed. Je wegen eroderen. Dan moet de overheid weer dingen langs de wegen gaan schoonmaken of stenen rollen op de wegen. Al dat soort dingen. Ja, wij hebben de stikstofproblematiek, maar daar is het de geitenproblematiek. De geitenproblematiek. Het lijkt inderdaad, en Charles zei het al, simpel om te zeggen, nou, we gaan gewoon echt al die geiten daar, wat u dan noemt, weghalen. Ja. Nou, en waarom gebeurt dat niet? Want dit probleem is niet van vandaag of gisteren. Nee. Toen ik een beetje ging kijken naar dit onderwerp, toen kwam ook al een artikel tegen van een paar jaar geleden, en toen ging het ook al over de overlast van de geiten. Ja. Ja. De bestuurskracht lijkt niet heel groot daar. Dat is een beetje het probleem. Dit probleem werd het meest efficiënt op Curaçao aangepakt. Dat in 1993 zijn we daar begonnen in het Nationaal Park met het weghalen van geiten. De eerste stap was natuurlijk alle vermeende geiteneigenaren vragen om alsjeblieft haal je dieren weg, want anders gaan wij die weghalen. Dat hebben ze ook gedaan. En toen zijn we begonnen met het weghalen van de dieren. De dichtheden werden teruggebracht van meer dan 1 geit per hectare naar ongeveer 1/10 geit per hectare. En het herstel van de vegetatie was echt enorm. Ja? Ongelooflijk. Kijk, de oorspronkelijke vegetatie van deze tropische eilanden is niet prikplanten en kale plekken. Nee. Het is echt hartstikke groen en met orchideeën en bromelias op de grond. Mm. En wij hebben dat kunnen zien op grote rotsblokken op Curaçao, waar geiten nooit op zijn geweest. We hebben de vegetatie daar vergeleken met grote rotsblokken waar geiten wel op konden komen. En daar is een dag en nacht verschil. Het helpt echt als je wat doet. Het helpt echt en het komt terug. Want nu vallen die bromelias en die orchideeën uit de bomen en die blijven op de grond groeien. En die bedekken de grond en beschermen de bodem tegen de hitte van de zon. Ja. En dat allemaal op een eiland wat eigenlijk, het is piepklein, hè? Ja, heel klein. 20 maar nou nog één ding, want er werd gezegd de slagkracht van het bestuur is niet zo groot. Zit daar meer achter? Ja. Zijn er belangen? Is er corruptie? Ik bedoel, moeten we hier iets achterzoeken? Nee, het is een of beetje is het gewoon labbekakkerigheid van zo'n. Er is geen Partij voor de Dieren daar die zegt je mag ze niet afschieten. Nee, nee, nee. Okay. Het is gewoon een beetje gebrek aan daadkracht. Kijk, toen wij dat gingen aanpakken in het Christoffelpark was er ook heel veel ophef. Want de geitenboeren, het zijn geen boeren, het zijn echte luiermansboeren. Ja. Maar goed, in ieder geval, die hadden wel hun hun politieke invloed. Ja, dus geiten houden op die eilanden is gewoon met je armen over elkaar. Het is niet echt een... Luiermansboer is ook een mooi woord. Ja, dus je hoeft eigenlijk niks te doen, want die geiten redden zich. Die eten alles, die hebben Maar hebben die te veel macht dan, die luiermansboer? De boerenlobby van... Nee, niet echt. Maar goed, in ieder geval, het is wel een leuk politiek onderwerp waar je mee stemmen kunt genereren. Every goat is a vote, is de oude gezegde daar. Maar in ieder geval, onze collega's die werden beschoten door deze mensen. Ja, ik heb de kogelgaten in onze voertuigen gezien. Maar op een gegeven ogenblik, als je je niet laat intimideren en je zet gewoon door, dus daadkracht en doorzetting en durf. En we hebben de geiten uit het park op Curaçao. En de verandering in het landschap is enorm. Oké, dankjewel. Dolfie Dibro van de Universiteit van Wageningen. Ja, fascinerend vraagstuk. Ja. En ik hoop dat die eilanden weer heel mooi worden. Ja, het kan dus wel. Dankjewel. Kan. Terug in eigen land. Morgen trilt het Haagse Theater aan het spui van de optimistische woede. En dat is ter gelegenheid van de doop van het gelijknamige manifest van het schrijverscollectief Fix Dit. Bij ons twee gasten, Shanti Singh en Fleur Speet. Goedemorgen, alle twee. Goedemorgen. Jullie zijn. Hey, even dan die titel. Laten we optimistische woede. Journalisten zoeken altijd de negatieve kant. Dus laten we met de woede beginnen. Waarom, Fleur, de woede? Dan gaan we daarna naar het optimisme. Er is ook al denken heel veel mensen dat het eigenlijk allemaal wel oké is met die vrouwen in de literatuur. Het gaat over seksisme in de literatuur, ja. Dat klagen jullie aan. Ja, en dat klagen we aan. En dat heeft op verschillende vlakken heeft dat effect. Het is namelijk zo dat de afgelopen 10 jaar de PC Hoofdprijs 4 keer, of wat zeg ik, 3 keer naar een vrouw ging. De Nobelprijs voor de literatuur ging de afgelopen 12 jaar 4 keer naar een vrouw. Dat is een minderheid. Ja, dat is steeds een minderheid, alsof vrouwen niet te vinden zijn. Literaire subsidies die bedragen zijn voor vrouwen lager. Er is volgens mij vorige week nog een onderzoek geweest naar, en dat is dan niet de literatuur, maar wel de beeldende kunst, dat vrouwen 50% minder verdienen dan mannen. Dus het is een geldkwestie, maar ook een waarderingskwestie. Maar als je een boek schrijft, dan heb je een afspraak met je uitgever, dan krijg je zoveel per boek. Dat zal toch niet per vrouw veel minder zijn dan voor een mannelijke auteur? Nou, dat zou nog wel eens wel zo kunnen zijn. Want dat heeft natuurlijk ook te maken met de mondig. Nee, dat weet ik niet zeker. Nee. Daar moet even een onderzoek naar komen. Maar ik zou het niet aannemen dat het niet zo is. Je kunt het ook omdraaien natuurlijk. En het andere is dat er heel veel vooroordelen zijn die voor vrouwen ook effect hebben in de literatuur. Namelijk, als mannen schrijven over een onderwerp als maaltijden, gezin, kinderen, dan wordt dat geprezen. Dan wordt gezegd, wat stoer en wat dapper, wat knap. En een voorbeeld is Bernard de Wolf met Kleine Dagen, die kreeg daar een mooie literaire prijs voor. En bij vrouwen, als we het over dat soort onderwerpen hebben, dan is het een beetje onbenullig. En dan is het een vrouwonderwerp. Ja. Onderzoek van Corina Kolen, ik kan nog even doorgaan hoor. Heeft uitgewezen, ze heeft een boek geschreven. Dit is geen vrouwenboek. Ze heeft onderzoek gedaan met een computer naar literaire waardering. En wat blijkt nou? Dat boeken van mannelijke auteurs met een mannelijke hoofdpersoon de meeste literaire waardering krijgen. En boeken van een vrouwelijke auteur met een vrouwelijke hoofdpersoon de minste. Okay. Okay. Even naar het optimisme. Dat is er ook. Optimistische woede is het thema van wat jullie doen. Shanti, waar zit het optimisme? Nou, er is gelukkig ook veel wat goed gaat. Mm-hmm, namelijk? Ik vind hoe wij ons hebben gebundeld is ook al iets om heel erg trots op te zijn. Hoe de jongere generatie op ons reageert. Wat er allemaal gebeurt als het gaat om genderongelijkheid en seksisme aan te kaarten. Dat is ook iets om optimistisch over te zijn. Dus ik denk die combinatie maakt onze beweging ook heel erg inspirerend. We willen ook graag optimistische woede uitdragen, omdat we graag meer willen. Hè? Meer vrouwen op het literaire veld zichtbaar maken. De diversiteit benadrukken. Er is zoveel meer wat we willen laten zien in die literaire kanon. Het gaat ons ook vooral om aanvullen, hè? Van de vrouwelijke stemmen die er zijn, die we nu soms zijn vergeten. Dus het gaat ons vooral om het rijker maken van dat literaire platform. Maar volgens mij, als ik heb er veel in zitten lezen, overheerst toch een beetje de woede. En één citaat van jullie. Waarschuwing, dubbele punt staat. Te weinig literatuur lezen van vrouwen kan leiden tot mentale armoede, blinde vlekken in het dagelijks leven, een raar eenzijdig mensbeeld en een ernstig tekort aan kennis over de wereld. Dat is, mag ik het zeggen, gepeperde tekstfleur. Ja, dat is leuk, toch? Hè? Oh, ja. Je moet wel de stellingen een beetje innemen. Toch, ja, precies. Het is actietaal. Ja, het is actietaal. Nou, het is ook een manifest, dus dat hoort daar wel in thuis, denk ik. Er staat al wat, maar het is wel een beetje waar. Want als je alleen maar boeken leest van witte oude mannen, krijg je natuurlijk ook een bepaald beeld van de wereld. Is dat niet heel erg een clichéfleur? Nou, ik zou graag willen dat het een cliché was. En weet je, het grappige is, in de 17e eeuw zeiden ze al dat dat een cliché was. En zien waar we nu zijn. Hoeveel vrouwen uit de 17e eeuw kunnen we nog opnoemen die schreven? Hè, om maar wat te noemen. Hè. Er is heel veel verdwenen. Er waren natuurlijk ook minder vrouwen die schreven. Nee, dat is niet waar. Nee? Dat is niet waar, Mieke. Oh, nee. Dacht ik. Ik denk. Ik heb waslijsten met schrijfsters die toen schreven. Catharina Ferwers, Catharina Castier. Er waren vrouwen aan het einde van de 17e eeuw die enorm veel furoren maakten. Die de hele Schouwburg vol kregen. En iedereen dacht toen, nou, die vrouwen gaan het allemaal overnemen. Ja. Nou, en soms hoeven we niet eens zo ver terug, hè? Als we nadenken over vrouwelijke auteurs die we nu een beetje zijn vergeten. Denk bijvoorbeeld aan Bea Vianen, die nu weer heel erg onder Strafhok. De aandacht is. Ja, toch, en met dat haar is pas boek, opnieuw uitgekomen. Klopt. Ook een ander boek. Maar zij was in de jaren 70 en 80 best bekend. In Suriname helemaal, maar ook in Nederland. En daarna toch vergeten. Ik heb haar bijvoorbeeld niet op mijn leeslijst gezien toen ik op de middelbare school zat. En ik denk dat het voor mij heel erg bijzonder was geweest om naast de geweldige boeken ook van alle andere auteurs. Ik heb me ook heel erg kunnen inleven in personages van Moelis of Zwagerman. Maar het had heel veel voor mij betekend als ik ook haar boek had gezien. Op mijn ik heb de bestseller 60 van deze week dus bijgepakt en ben gaan tellen. Dan kom je op meer dan 60 auteurs, want sommige boeken hebben 2, in één geval zelfs 4 schrijvers. Dan kom je op totaal op 68 schrijvers. Mannen, vrouwen, wat denk je, Fleur? Ja, dat vind ik heel lastig, want dat is de bestseller. Hè? Ja. En vrouwen verkopen goed. Dus daar heb je alweer iets wat de boel een beetje 50-50. Vertekent. 34 tegen 4. Ja. Precies 50. Dus 1 week, hè? Doe dit even een jaar. Ik wil de uitdaging wel aan. Laten we dit een jaar doen en dan kijken waar we op uitkomen. Ja. Maar het zegt wel iets. Natuurlijk is het een momentopname. Er is veel veranderd. En dat is ook dat optimisme wat Shanti eigenlijk ook aankaart. Maar je hoort ook, kijk, jongeren lezen bijvoorbeeld liever boeken van vrouwelijke auteurs. Maar op de leeslijsten, er is laatst onderzoek geweest van Jeroen Dera en hij heeft dat aan kunnen tonen. En het gekke is dat vanuit leraren en vanuit scholen, vanuit de bibliotheek die de leeslijsten eigenlijk min of meer aanvoert of aanlevert, toch vooral die mannelijke auteurs en die witte auteurs heel erg gepromoot worden en er veel minder aandacht is en ook veel minder kennis. Ja. Ik zag cijfers over boekenlijsten op scholen. Dat legt natuurlijk de basis voor mogelijk, hopelijk, leesgedrag van jonge mensen. En daar zijn mannen inderdaad, daar kun je niet omheen. 3/4 geloof ik, man en 1/4 vrouw. Daar ligt het feestelijk uit het land. Ja, meestal is het 30%. En Shanti, je had het al even over vrouwen van kleur. Hè? Bea Vianen, die je had gemist. Heb je nu inmiddels wel haar boeken gelezen? Want ze zijn opnieuw uitgegeven. Ja, we hebben vorige week ook weer een podcast opgenomen over Bea Vianen. Ja. En daarin vertel ik ook dat ik haar op later, na mijn middelbare school heb ontdekt. Ja. En dat ik toen wel ben gaan nadenken van wat zou het voor mij hebben betekend als ik toen las over zo'n personage zoals zij beschrijft. Een jonge Hindoestaanse vrouw op weg naar volwassenheid. Mm-hmm. Die inhaalslag maak ik nu. En dat vind ik heel erg fijn. Maar ik gun het jonge mensen dat ze dat al eerder. Want jij richt je in dat manifest, in het stuk wat jij geschreven hebt, op vrouwen van kleur. En je benadrukt daar ook het belang van, wat je al zei, een rolmodel. Ja. Niet alleen bij Vianen. Je schrijft ook dat je stuitte op schrijfster en vrouwenrechtactivist Garietje Goeni. Die kende ik dan weer niet. Nee. Maar wat had het nou voor jou concreet uitgemaakt als je wel zo'n rolmodel had gehad? Nou, ik denk dat ik veel eerder ook echt had gezegd, ik ben schrijver. Dat ik dat veel sneller had gedaan. Want bij mij heeft dat toch wel even geduurd, omdat ik het heel lang zag als een wereld waar ik niet bij zou kunnen horen. Hè? Echt als iets voor een ander soort mensen misschien. Terwijl ik wel al heel veel las en heel veel schreef. Maar ik weet nog, ik was toen op winternachten en toen zag ik haar, Garietje Tjoeni. Ja. En ik zag hoe zij ruimte innam, hè? Met haar verhaal, met wat zij te vertellen had. En toen begon er wel iets te klikken in mijn hoofd. Van, hé, hey, ja, dat zou ik ook kunnen doen. Ik kan ook op die manier onderdeel uitmaken van het literaire landschap als maker. Dus en ik weet ook zeker dat ik dat ook heb gedaan. Toen ik met mijn boek, mijn eerste roman Vervoering, ben ik naar Suriname geweest, naar Nikeri. Het is een beetje een afgelegen gebied in Suriname waar vooral veel Hindustanen wonen. En ik was daar en er waren allemaal jonge Hindustaanse meiden. En tot op dat punt waren daar vooral heel veel witte, mannelijke schrijvers om daar te komen vertellen over hun werk. En ik was de eerste die er ook uitzag, zoals hen. En toen zag ik het ook in hun ogen. En er kwamen ook daarna een paar van hen naar mij toe, die ook zeiden van, hé, hey, misschien kan ik ook schrijver worden. Dus toch twijfel ik wil maar je benadrukken dat het ertoe doet. Ja. Toch twijfel je kennelijk of die literatuur voor jou echt iets kan betekenen. Ik citeer jou uit je stuk in het boek. Ik ben er nog steeds niet uit of ik op de literatuur kan bouwen in het leven of dat ze me op den duur juist zal teleurstellen. Waar zit je nou? Richting goed of richting teleurstelling? Nou, ik moet wel zeggen, de deelname aan Fixed, het heeft mij heel veel gedaan. Ook, hè, ook het bondgenootschap. Ik denk dat ik daarvoor misschien heel erg wat meer in mijn eentje aan het worstelen was. En door Fixed It is het toch iets gezamenlijks geworden. Ja. Het heeft me ook heel veel geleerd dat we ook best wel veel met elkaar gemeen hebben. Hè? Ook de auteurs met al een hele grote carrière. Manon Uphoff bijvoorbeeld zit er ook bij. Christine Otte, waarmee ik ontdekte dat we ontzettend veel met elkaar gemeen hebben. Dus dat is in die zin voor mij ook heel erg bijzonder. Omdat hiervoor waren het vooral auteurs waar ik heel erg tegenop keek. En nu werk ik met ze samen. Ja. Hebben we hele mooie gesprekken over dit onderwerp. Fleur, je had het al even over de vrouwen uit de geschiedenis die onrecht is aangedaan, doordat ze in de vergetelheid zijn geraakt. En hoe dat komt, dat kun je natuurlijk ook wel bedenken. Zo'n literaire kanon wordt dan ook wel veel door mannen weer samengesteld. En zo versterkt zich dat maar steeds en gaat dat allemaal maar door. In je stuk noem je al in de eerste alinea, dat viel mij op, Hilary Mantel. Dat las ik dus gisteren en ik had net gelezen dat zij was overleden. Ja, heel verdrietig. Je verzucht hoe echt een genie. Hoe geweldig het zou zijn. Ja, zij is beroemd geworden. Een icoon natuurlijk, door voor jullie beweging ook. Historische trilogie over Thomas Cromwell. En dan zeg jij, had ze nou maar als hoofdpersoon een vrouw gekozen? En denk ik, niet had ze dat nou maar. Maar het is wel, het mooi geweest zijn. Als ze Elizabeth maar gedaan. Ja, had ze Elizabeth gedaan. Wauw, als geen ander had zij dat gekund. Ja, met haar brieën, met haar ontzettende prachtige taalgevoel en haar literaire techniek die ze inzet. En dat sprankelende, dat ontzettende sneeuw. Ze heeft wel over zichzelf geschreven. Ja, natuurlijk. Ja, wat ook heel, heel erg bijzonder en heel mooi is. Ja. Giving up the ghost. Ja. Nou, dus er is nog een hoop te doen dus, hè, dames? Kunnen we zo zeker. Goed dat jullie er waren. Schrijven Shanti Singh en Fleur Speet van het collectief Fix Dit. Ja, en zometeen gaan we verder ook met de literatuur. Dan komt Oek de Jong. Die heeft een boek geschreven, een soort memoir, zoals dat dan tegenwoordig heet. Wel weer een blanke man, hè? Ja, wel een blanke man. Weer. Nou, er wordt knokken op de gang. Oké, tot zo. Ladies and gentlemen, please welcome NPO Radio 1. Of a man, of a myth, of a legend. Deze week in de perstribune. Melvin, no mercy. Vechtsporter Melvin Manhoef. En gaat hij het afmaken? Dat is de vraag. Hij vecht deze week zijn laatste gevecht. Melvin Manhoef doet het. En scenario schrijfster Roos Ouwehand van de bekende serie Oogappels. Daar ben ik ook best wel trots op, dat ouders met hun pubers er naar kijken. Roos Ouwehand en Melvin Manhoef op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Morgenmiddag tussen 12 en 2. Wie luistert, weet meer. Centraal weer met Leonie? Dag met Els. Het sneeuwt hier. Waar? In huis. Dat is gek. Nou, Olaf, mijn man, die dacht ik ga zelf wel eventjes de zoldervloer isoleren. Aha. Hij zei nog, koud kunstje. En nu sneeuwt het dus van dat plakkerige isolatiespul in de kamer van mijn dochter. Waar is de sneeuw? En nu zit ik dus met zo'n pak prut. Els, laat het los. Dat komt goed. Het is allemaal gedekt. Ah, dat is een pak van Maart. Stel, je hebt een vraag over een all-risk woonverzekering. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien STAR geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. en goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Bijna een man van J.J. Voskuil. Het eerste deel in de langverwachte dagboekenreeks is een genadeloos zelfportret van de schrijver van Het Bureau en een onmisbare aanvulling op zijn oeuvre. Bijna een man van Voskuil ligt nu in de boekhandel. Nu bij Albert Heijn, 100 aanbiedingen onder de euro. Dat wordt de boodschappentas lekker goedkoop vullen. Met bijvoorbeeld Pickwick 1 kop thee per stuk 99 cent. Alle Coca-Cola literflessen per stuk ook 99 cent. Voordelig op minivakantie bij Roompot met een vakantievoucher vanaf 109 euro. En AH Conferansperen en Elsterappels los per kilo voor 1,29. De meeste en de beste aanbiedingen. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat, voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifbui, we leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Beleggen in vastgoed is trendspotten en kansen creëren. De wereld om ons heen verandert, vernieuwt en verduurzaamt. Slaat u met uw vastgoedambities graag een andere weg in? RNAB financiert vastgoed van 50.000 tot 100 miljoen euro en denkt in kansen. Ontdek meer op rnab.nl/denkeninkansen over de passende financiering voor uw residentieel, commercieel of combinatievastgoed. RNAB. Denken in kansen. Let op. Geld lenen kost geld. NPO Radio 1. Het is 10:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Wielrenster Annemiek van Vleuten is voor de tweede keer in haar carrière wereldkampioen op de weg geworden. Bij de WK in Australië verraste ze de anderen in de laatste kilometer met een aanval en kwam solo over de finish. Bijna had Van Vleuten niet eens meegedaan aan de wedstrijd. Eerder deze week liep ze een breukje op in haar elleboog, maar omdat Demi Vollering uitviel vanwege een positieve coronatest, besloot ze alsnog mee te doen. De politie heeft een Amber Alert uitgegeven voor een jongen van 8 uit Amsterdam-Noord. Via een Amber Alert vraagt de politie iedereen uit te kijken naar een vermist kind dat in levensgevaar is. De jongen heet Naufal. Hij ging gistermiddag van huis en is 's avonds niet thuisgekomen. Het is niet duidelijk waar hij naartoe is gegaan. De politie wil graag van mensen horen waar hij voor het laatst is gezien en hoe het met hem gaat. Hij is heel licht getint, draagt een zwarte joggingbroek en een donkerblauwe jas met capuchon. Zijn schoenen zijn donkerblauw met rood. Oekraïne heeft de accreditatie van de Iraanse ambassadeur ingetrokken omdat Iran gevechtsdrones zou hebben geleverd aan Rusland. Het Oekraïense ministerie van Defensie zegt dat het leger 6 Iraanse drones uit de lucht heeft geschoten. Ook zou door een Russische aanval met een Iraanse drone een burger zijn omgekomen. Oekraïne en de VS zeggen al langer dat Iran drones levert aan Rusland. De regering in Teheran spreekt dat tegen en zegt dat het land neutraal is in de oorlog. De Amerikaanse actrice Louise Fletcher is overleden. Ze was vooral bekend van haar rol in de film One Flew Over the Cuckoo's Nest uit 1975. In deze film met Jack Nicholson speelt ze de verpleegkundige Nurse Ratched, die in een psychiatrisch ziekenhuis werkt. Fletcher won er een Oscar mee. Ze was 88 jaar. Het weer, het is bewolkt en er valt zo nu dan regen bij 13 tot 16 graden. In de loop van de middag klaart het in het noordwesten op. Vannacht volgen overal opklaringen. Morgen zijn er perioden met zon bij 16 graden. Maar er is dan ook nog kans op een lichte bui. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Oorschot en Moergestel, 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er zijn opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Een overspannen energienet. Greenwashing. Zonnepanelen die uit moeten als de zon te veel schijnt? Gaat lekker zo. Voor Groende stapte ik, Nicolette Kluiver, in bad om jouw aandacht te grijpen en uit te leggen wat er misgaat in onze energietransitie. En hoe je jouw bedrijf echt kan verduurzamen. Nieuwsgierig? Kom dan naar groendus.nl. Vitaalbedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. 4000 bedrijven doen al mee. Wil je ook echt schone energie? Kom dan naar groendus.nl. Stel, De dagelijkse wandeling met de hond wordt inspanning in plaats van ontspanning. Op zo'n moment dat jij jezelf tegenkomt, is het fijn dat je Vegro weet te vinden. Zodat wij je kunnen helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven bewegen. Vegro, de zorgwinkel van Nederland. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. It's a Sunweb holiday. Bevende beginner of ervaren expert? Een skivakantie is altijd 100% genieten. Bij Sunweb boek je nu zorgeloos en voordelig. En altijd inclusief skipas. Jouw perfecte skivakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. 1 oktober is het weer zover. Nederland stopt 28 dagen met roken. Stop ook mee en ga naar stoptober.nl. Download de gratis app en je bent klaar voor de start. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Charles Groenhuizen. En welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Onno Blom de boekenman van dienst. Onno, vertel eens. Ja, wat zal ik zeggen? Nou, ik denk dat ik jullie zal vertellen welke boeken ik mee heb genomen om te bespreken. Maar misschien moet ik eerst even zeggen dat Hillary Mantel is overleden. Het kwam al even langs in het vorige uur. Dat kwam al even aan de orde. Het is, dat is toch wel een hele belangrijke schrijfster. Hè? Met name vanwege die trilogie. Thomas Cromwell aan het hof van Hendrik de VIII. Die trilogie daarvan zijn de eerste twee delen van Mantel, hebben die de Booker Prize gekregen. Dat is al uniek. En ik geloof dat dat openingsdeel, Wolf Hall, zelfs het best verkochte Booker Prize winner ever is. Terwijl het toch niet een heel simpel boek is. Terwijl het dus ongelooflijk hoog niveau is en intrigerend. En dus er is wel iemand verloren gegaan wat dat betreft. En godzijdank is die trilogie dus afgerond. Maar ja. En ik vind haar autobiografisch werk ook heel mooi. Ja, Giving Up the Ghost, dat gaat over haar ziekte. Nee, het is echt prachtig. Een bijzondere vrouw. Ja. Ja. Goed, de drie boeken die ik mee heb. Dat is toch wel tot mijn verrassing een nieuwe Jan Siebelink. Breng Schuld. Die weer geheel speelt in de wereld van knielen van een bed violen. Maar toch iets nieuws toevoegt. Vertel ik zo graag over. Dan heb ik meegenomen Jaargetijden. Dat is een bundel miniaturen, columns, kleine stukjes van Bernard de Wulf. Bernard de Wulf, Vlaamse auteur, zeer geliefd in Vlaanderen. Ook al omdat hij op de voorpagina van De Morgen en later voor De Standaard dagelijks schreef. Dus dat moet een soort huisvriend geweest zijn voor heel veel mensen. Dit is postuum verschenen en vertel ik ook graag over. En dan tot slot heb ik meegenomen een boek dat luistert naar de titel De Stad, de Dood en de Dichters. En de stad, dat is Leiden, want dit boek is geschreven door Willem Otterspeer, die ook de geschiedenis van de Leidse Universiteit heeft geschreven in 4 enorm dikke delen. Maar in dit boek wordt beschreven hoe in Leiden rond 1600 alles bij elkaar kwam wat de wereld wist. En dus de wereld van die universiteit die daar werd opgericht als de eerste universiteit van Nederland. Daarin werd eigenlijk een droom tot uitvoer gebracht, werd de stad als het ware geboren. Dus daarover ook zometeen meer. Dat rond 10:30. We besluiten ons weekend vandaag met Judith Koelemeijer, die Etty Hillesum tevoorschijn haalde uit haar wereldberoemde dagboeken. Een prachtige biografie is het. Zometeen de soms dwangmatige relatie die we allemaal hebben met onze buren, naar aanleiding van de Burendag, en dat is vandaag. Maar we beginnen met wel of niet autorijden. Een man van 66 zonder rijbewijs. Hoe bijzonder is dat? Eigenlijk kan dat niet, vindt schrijver Oek de Jong. Want in geval van nood moet je toch kunnen autorijden. Hij begint met lessen en hij ziet de stad ineens met andere ogen. En ook zijn leven trekt aan hem voorbij. En hoe komt het eigenlijk dat hij nooit eerder heeft leren autorijden? Goedemorgen, Oek de Jong. Goedemorgen. Ja, hoe ben je hier gekomen met de auto? Ik wist dat dat de eerste vraag zou zijn. Wat jammer. Wat ben ik toch weinig origineel. Ik kan het bedenken. Maar nee, ik ben natuurlijk met de sprinter naar Hilversum Mediapark gekomen vanuit Amsterdam. Want openbaar vervoer is ook heerlijk. Ik blijf van het openbaar vervoer houden. Ja. Dat bonuspuntje heb je binnen. Had je het gevoel dat je een van de weinige mensen was die geen rijbewijs had? Nee, dat gevoel heb ik nooit gehad. En dat is ook de werkelijkheid niet. 80% van de volwassenen heeft een rijbewijs. Ja, dus 20% heeft het niet. Ja. En ik leef voor een deel in de schrijverswereld. En ik denk dat het percentage mensen wat geen rijbewijs heeft daar nog veel hoger is. Hoe zou dat komen? Vele malen. Oh ja, dichters zonder rijbewijs bijna allemaal. Nou, vertel. Het lijkt me heel gevaarlijk om die de weg op te laten. Oh zo. Onno en ik hadden daarnet een praatje over een bekend verhaal over Joost Swagerman die zoveel moeite met autorijden had dat hij naar Aruba ging om zijn rijbewijs te halen. En zelfs daar lukte het niet. Dus ik denk dat het types zijn. Mensen die met een bepaalde vorm van afwezigheid, neiging om zich terug te trekken, in hun hoofd te leven. Voor wie het lastig is, die gewoon die stap niet nemen. En voor mij is het zo geweest dat ik, dat beschrijf ik ook in mijn boek, kwam in de jaren 70 kwam ik in Amsterdam. Dat was dus het moment waarop ik rijles zou moeten nemen. Ja, en toen was de tijdgeest ook heel anders. Wij verplaatsten ons liftend door Nederland en door Europa. Daar begon lange haren, mee. Rugzak. Of een reistasje, alles minimaal. En ik zat ook in een wereld waarin heel weinig mensen auto reden. Ik kende een aantal schilders en die jongens die hadden alleen auto's omdat ze hun schilderijen moesten kunnen vervoeren. Maar verder, heel weinig. Het waren vooral rechtenstudenten en economiestudenten. Die gingen meteen een rijbewijs halen. Dat waren jongens die gingen later geld verdienen. Maar die hadden een Renault 4 of een Deutsche Vauxhall. Ja, de Renault 4 was de auto van mijn ouders. Nou ja, maar het boek begint met een scène. Kijk, want je kan wel zeggen, dat was de tijdgeest en nou ja. Nou, dat is één factor. Precies, er zijn meer factoren. Ja, zeker. Want je boek begint met een scène waarin de jongen, af en toe is er in het boek sprake van een ik. Ja. Maar er zijn ook hele scènes die in je jeugd zich afspelen. En dan kijk je er eigenlijk van afstand naar. Ja, en dan is het de jongen. Ja. Ja. De jongen, zo begint het. De jongen rijdt in de auto van zijn moeder over een weg tussen de akkers en verliest de controle over de wagen. Zijn moeder zit naast hem. Hij heeft net geschakeld naar de hoogste versnelling. De auto gaat hard. Te hard voor de bocht die hij nadert. De weg is smal en er staat een boom in die bocht. Ze schreeuwt dat hij moet stoppen, maar hij stopt niet. Dus in het begin zit hij al in de auto. Ja, op mijn 16e reed ik in een auto. Ik reed in en uit de garage en dat leek me heel makkelijk. Dus ik had mijn moeder overgehaald om mij daar op die polderwegje van Zuid-Beveland te laten rijden. Toen ik dit boek begon te schrijven, was daar natuurlijk die vraag van, er zat een soort lading op dat autorijden, dat ik dat rijbewijs gehaald had. En ik vroeg me af van, waarom ben ik hier in godsnaam zo laat mee begonnen? Ja. Terwijl ik geen rijangst heb. Autorijden leek me gewoon leuk. Maar het was gewoon, het gebeurde helemaal niet. En toen ik begon te schrijven, kwam dit beeld eigenlijk meteen als eerste naar voren. Het is dat ik een bijna crash had met in de auto van mijn moeder. Op zo'n polderweggetje. En in mijn geheugen vlak daarnaast zat een herinnering aan diezelfde zomer. Ik was 17 jaar oud. Wij zeilden in de zomer altijd in Friesland. Ik zeilde altijd met mijn broer in een boot type schakel. Dus hij in de trapeze en ik buiten boord hangen. Spuiten over het meer. En toen heb ik een ongeluk gehad en een gat in de boot gezeild. Voor een zeiler, dus een houten boot. Voor een zeiler is dat gewoon een totale vernedering. Want je deed iets stoms, hè? Ja, ik deed iets heel stoms. Dus dat zat bij elkaar. Dus ik denk dat er ergens toch, dat mijn zelfvertrouwen werd aangetast of zo. Dus dat ik het gevoel had van, op kritieke momenten in een auto, dan panikeer ik, zoals de Vlamingen dat noemen. Ja. Het is het is lastig precies te omschrijven wat voor boek het is. Memoir heet dat tegenwoordig. Hè? Ja. Dus dat je uitwaaiert. Het gaat niet alleen maar over een oude man die rijlessen neemt en uiteindelijk zijn rijbewijs haalt. Nee. Het boek neemt je ook mee naar je jeugd. Ja. Je schrijft heel open over je ouders. Ja. Hoe was dat? Vond je dat moeilijk? Heel mooi ook, hoor, vind ik. Om het beeld even nog duidelijker te maken. Ja. Dat autorijden is eigenlijk gewoon een ingang. Het zoals toch heel veel andere thema's in het boek. Dus ik heb 3 of 4 verhaallijnen. En één daarvan zijn die rijlessen in Groot-Amsterdam. Ik vertelde er net al over die herinnering aan wat er gebeurde op mijn 17e. Dat die scène die knalde er ook uit. Dus ik dacht, nou, dit heeft wel echt gewicht. En ik ben me ook af gaan vragen van wat is het verband tussen introversie? Hè, want dat is toch wel mijn aard. Ik zit nu lekker te praten, maar ik ben toch een... Ja, ik vind dat het best goed afgaat ook. Een introvert type. Je hebt wel bijgeleerd, ja. Wat is de relatie tussen die introversie en niet gaan rijden en mijn ouders? Mijn moeder was een pathologisch verlegen vrouw. Echt een binnenvetter, zoals ze dat vroeger noemden. Met een vulkanisch gemoedsleven. Maar zij uitte zich heel vaak eigenlijk door brieven schrijven. Dus ook in huis legden ze brieven bij ons onder het kussen als we ons slecht gedragen hadden. Ik begon te zien dat mijn vader, echt een man van de wereld, een bestuurder... Een staatssecretaris van onderwijs geweest. Ja, politicus geweest, in 2 kabinetten. Den Uyl, ik kon me nog herinneren, je zegt, niemand weet het meer. Ja, ik schreef toen veel over onderwijs. Oh ja? Klaas de Jong, Ozoon. Ja, zeker. Ja, in het kabinet van hij zat met Pijs en met Van Kemenade in 2 kabinetten. Staatssecretaris Klein was toen even zo'n collega. Ja, wat leuk. Dat was echt zo'n huiskamergeleerde die steeds maar in zijn werkkamer zat. Hij deed heel veel in de buitenwereld en ook met plezier. Maar het zwaartepunt lag voor hem toch in die studeerkamer met 3 wanden met boeken. Hè, en de droomwereld waarin hij daar leefde. Dus hij schreef ontzettend veel stukken. Want hij had eigenlijk journalist willen worden. Hij was met theater bezig. Hij schreef radiopraatjes. Hij schreef boekrecensies. Dat deed hij er allemaal naast. Maar dat schrijven was eigenlijk de ambitie van mijn vader. Ja. Dus ik leidde daaruit af van dat komt natuurlijk, die teruggetrokken bestaan, wat me gewoon heel goed ligt en wat ik grotendeels leid. Ja, dat heeft natuurlijk ook met die ouders te maken. Dat is gewoon helemaal bepaald eigenlijk door. Ik ben het oudste kind bovendien. Ja. Dus dan straalt wie de ouders zijn en opvoeding straalt dan nog het hardste door. Nou ja, je schrijft ook dat je je ouders steeds beter begrijpt en dat je ook naarmate je ouder wordt, je realiseert hoe ontzettend je door hen beïnvloed bent. Ja, dat is natuurlijk iets wat gaandeweg je leven gebeurt. Als je 20 bent, dan wil je eigenlijk heel weinig meer met je ouders te maken hebben. Hè, tenzij er geld moet komen. En dan wil je alleen maar keihard vooruit. En als mensen kinderen krijgen, dan beginnen ze hun ouders alweer wat beter te begrijpen. En ja, dit was voor mij... ik was eigenlijk 10 jaar helemaal niet met die ouders bezig geweest. Want ik had Pier en Oceaan geschreven. Een heel groot roman, familiegeschiedenis. Waar heel veel van mijn ouders ook in zit. Dus ik dacht, ik ben er klaar mee. Dit is ook helemaal tot rust gekomen. Maar ik begon dit te schrijven en daar waren ze weer. ik vond het heel interessant. Maar je beschrijft het als iets wat jou overkomt. Dat is ook zo. Ik had dus het gevoel van op dat autorijden en op dat halen van dat rijbewijs op deze leven zit een soort lading op. En wat is dat dan? En daarom ben ik gaan schrijven. En het eerste wat dus tevoorschijn komt, dat waren die herinneringen. Dus toen begon ik het al een beetje te begrijpen. Van ik moet terug in de tijd. Wat is wat er dus uit moet? Want je zegt, het overkomt je bijna van wat er in dat boek terechtkomt. Ja, ik probeer heel vaak aan een boek te ontkomen. Dan denk ik, dit is toch niet de moeite waard over autorijden gaan schrijven. Gewoon anekdotisch ben ik helemaal niet in geïnteresseerd. Een thema in een literair werk. Ja. Maar ik heb 2 keer gewoon een lange wandeling in een halfslaap, een soort heel lang visioen gehad. Heel veel ideeën over een boek wat rondom dat autorijden speelde. Ja. En toen had ik het gevoel, ik moet dit gaan doen. Je schrijft ook veel over wegen en landschap. Je schrijft bijvoorbeeld, een mooie weg is voor mij nog altijd een tweebaansweg. Slingerend door het land, liefst met bomen aan weerskanten. Evolutionair ben ik blijven steken bij de weg zoals die eeuwen is geweest. Die asfaltvlakte, want je ziet dat daar een enorme asfaltvlakte wordt gemaakt, was mijn eerste confrontatie met de gigantisch brede weg en aankondiging van de 4, 6 of 8-baanswegen die dwars door het land zijn aangelegd. Wegen die zich niet of nauwelijks meer voegen naar natuurlijke hindernissen of de vormen van het landschap. Ze gaan overal dwars doorheen. In mijn ogen zijn ze te groot en te overheersend in een klein land met een kleinschalig landschap. Ik bedoel, dat soort kleine essaytjes zitten er ook in. Overdenkingen over. En wat je ook doet, is dat je heel anders tegen Amsterdam aan gaat kijken. Ja, dat was heel interessant. Je weet de stad kennen eigenlijk. Ja, nou ja, een Amsterdammer kent maar een klein stuk van de stad. Hè, want dit heb ik gelezen. De stad is 200 vierkante kilometer. Hè, dus zo'n lap grond van 10 bij 20 kilometer. Ik ken het centrum, oost, west, zuid. Ja. Zuid als een beetje, Buitenveldert een beetje. Maar hele grote stukken ken je niet. Dus die autorijlessen waren voor mij ook, ja, hadden ook bijna een toeristisch karakter. Want ik begon allemaal te rijden door Nieuw-West. Een heel groot gebied. Ja, daar zijn al die lesauto's en daar heb je volgens mij, daar moet je ook afrijden. Ja, dat is het examengebied. Ja. Dat is Nieuw-West. Maar dus ik zat ook steeds aan mijn instructeur te vragen van, hey, waar zijn we nu weer? Dan zag ik weer allemaal nieuwe gebouwen opdoemen. Dat begon me enorm te interesseren. De uitgestrektheid van de stad. En op een gegeven moment ben ik ook buiten de lessen om naar Nieuw-West gaan kijken. En met Zuidas. Want ik ben ook heel erg geïnteresseerd in architectuur. Dus er zijn ontzettend veel nieuwe gebouwen. Nou ja, wat jij steeds doet is dat je, hey, dit is interessant. Dat is een grappig gebouw. En dat mag niet. Want als je auto rijdt, mag je eigenlijk niet om je heen kijken. Op de fiets kan dat wel. Wat is het, Dave Boos? Ja, maar dan zegt Dave is de rijinstructeur. Dave is de rijinstructeur en die zegt dan dat is fietsersgedrag. Ja. Dus op de fiets kun je wel een paar seconden even naar rechts kijken, maar in de auto is dat natuurlijk maar absoluut verboden. Maar Dave vindt zichzelf nu ineens in een literair werk terug. Dat had hij ook niet gedacht misschien. Nee. Heeft hij het gelezen? Nou, ik heb het hem. Ik had het hem willen geven, maar hij zit op Bali. Okay. Dus ik heb het hem toegestuurd. Wil je even sturen? Ik heb het hem toegestuurd. Okay. Het boek ligt nou bij thuiskomst, vindt hij het in zijn brievenbus. Ik denk dat de reactie van je broers en zussen misschien spannender is dan die van Dave. Ja, dat denk ik ook. Want ik schrijf wel intieme dingen over mijn ouders. Maar mijn broers en zussen heb ik mentaal voorbereid met een brief. Of met een mail. Ja. En gezegd, dit boek komt eraan. En ieder heeft zijn eigen vader- en moederbeeld. In 5 kinderen, dan zijn er gewoon 5 verschillende vaders en 5 verschillende moeders. En die verschillen zijn vaak heel erg groot. Mm. Maar het kan natuurlijk ook lastig zijn als je en dan ook nog publiekelijk in een boek iets leest over je ouders waar je het helemaal niet mee eens bent. Ja. En zit je nu in principe soepeltjes achter het stuur ook? Ik vind het gewoon heel erg leuk om te doen. Het is, maar de mooiste ritten blijven toch. Van de zomer heb ik een hele lange rit gemaakt door de Morvan in Frankrijk. En dan rij je dus door de heuvels, slingerend, klimmend en dalend. Dus het is echt lekker sturen. En dat is weer die tweebaansweg met bomen. Ja, dat vind ik het mooie autorijden. En op de snelweg is het vooral kilometers maken. Ja. Daarom schrijf je ook evolutionair ben ik daar blij. Ik denk een heleboel mensen daar evolutionair zijn blijven steken. Eigenlijk is het verschrikkelijk toch, die gigantische. Ja, je maakt er gebruik van en je staat er helemaal niet meer bij stil. Maar ik denk dat bijna iedereen dat ervaart. Als je kijk, in Nederland heb je voornamelijk dit soort wegen. Maar als je in Italië rijdt of in Frankrijk, heb je natuurlijk wel dat type weg. Met de bomen langs zij. Het is toch ook een metafoor, de smalle weg. Hè? Oh ja. Krijgen we die weer. De smalle weg en de brede weg. Ja. Bedoel je die? Ja, die. Bijvoorbeeld. Typeert jou toch? De smalle weg. Ook als schrijver, om niet het eenvoudige. Moeten we dat nog uitleggen? Oh, dat vind ik wel een leuke. dat vind ik wel ik een zal goeie. Mijn mond houden, volgens mij. Dat is een heel christelijk beeld. Dat je dus aan de smalle weg kom je tot het geloof. En niet via de brede weg. Nee, daar alles heb heel ik makkelijk. Totaal niet aan gedacht. Maar goed, ik vind het jammer dat je je rijbewijs uiteindelijk toch gehaald hebt. Want dat was leuker geweest als je gewoon een man zonder rijbewijs was gebleven. Ik vond het eigenlijk een teleurstelling. Ik had een roman die goed afloopt wat dat betreft. Ik had bij de presentatie van mijn boek had ik even een praatje met een heel bekende schrijver die geen rijbewijs heeft. En die gaf me toch wel het gevoel dat ik een soort eliteclub had verlaten door mijn rijbewijs te halen. Oké, dankjewel Oek. Oek de Jong, een prachtig boek. Een man zonder lidwoord. Man zonder rijbewijs. Bewijs uitgegeven door Atlas Contact. Werden we in de coronatijd gek van onze bijvoorbeeld verbouwende of anderszins lawaaimakende buren? Nu is het weer tijd om de relaties te herstellen. Daarvoor krijgen we vandaag de kans, want het is de Nationale Burendag. Regenachtig, maar toch de Burendag. Blijkbaar is de behoefte aan contact groot, want er is een record aantal activiteiten van, voor en door buren. Wat zoeken we toch in de relaties met onze buren en wat levert het op? We praten erover met stadssocioloog Beate Volker van de Universiteit in Utrecht. Wat gebeurt er allemaal vandaag op die burendag? Het weer is inderdaad echt best wel een beetje jammer. Ja, want het is veel dus buiten zitten, dat zal niet het allermooiste zijn. Vreselijk. Maar er waren inderdaad ongekend veel inschrijvingen. Burendag wordt georganiseerd door Douwe Egberts en Oranje Fonds. Mm-hmm. Dus er zijn dit jaar ongekend veel. Dat heeft natuurlijk alles met de lockdowns en de afgelopen 2 jaar corona te maken. Want burenrelaties zijn over het algemeen niet de sterkste relaties die we hebben in ons netwerk. Dat hoeft toch ook niet? Nee, dat hoeft natuurlijk niet. Het is zwak, maar positief. En dat vinden de meeste mensen heel erg prettig. Ja. Dus als ik zie iemand lopen en dan weet ik, oh, dat is de meneer van nummer 39. Even zwaaien, praatje maken. En dat is het. Ja, tenzij zo meteen met WK-voetbal zijn er weer straten die zeer hecht zijn onder een oranje parasol. Dat klopt. Bij gepaste gelegenheden, voetbal is daar een goed voorbeeld. Misschien ook zo'n dag als vandaag, de burendag, waar je dan denkt, hey, we gaan het samen doen. En dan ben je namelijk ook heel erg gericht op je plek. Je buren verbinden je met de locatie waar je bent. En daar zijn natuurlijk momenten in het jaar of in seizoenen, waar juist die locatie en ook een beetje dat nationale wij Utrechters, Amsterdam, waar dat een rol speelt. En dan worden de buren ook belangrijk. Het gaat echt om de plek. Want nou, je zegt, de banden zijn vaak niet zo hecht. Is dat zo? Dat is zo. Is toch ook heel vaak. Ja, oh, dat is onderzocht ongetwijfeld. Mijn intuïtie zegt dat we ook een beetje met de Nederlandse de kleinschaligheid enzovoort juist wel dicht op elkaar zitten. Nou ja, je zit dicht op elkaar. Maar ook emotioneel misschien. En buren zijn geen vrienden, het zijn buren. Het is echt een specifieke type relatie. Ze is zwak, maar positief. Dat vind ik echt belangrijk. Dus dat het wat zwakkere banden zijn, betekent echt niet dat je elkaar vermijdt. Dat je een problematische relatie hebt. Dat is absoluut niet zo. Wij hadden, op de redactie hadden we het over, over dit onderwerp. Een van de redacteuren, een dertiger, heeft net samen met haar vriend eerste huis gekocht in een hechte buurt. Ervaart dus voor het eerst het burencontact. En ze zei, nou, het is wel heel veel. Ze ervoer het als overweldigend. Ze moest meteen in een app en ze moest dit en ze moest dat. Ze dacht, dat is een heel herkenbaar. Dat zijn dus relatief jonge mensen die komen in een buurt die al gegroeid is. En waar eigenlijk dat netwerk, dat burennetwerk best wel georganiseerd is en bestaat. En dan ga je misschien samen de straat schoonmaken. Vandaag buren, daar ga je iets anders doen. Dus dat, en dan kom je bij als jonge dertiger en dan denk je inderdaad, dit had ik niet bedacht toen ik het huis ging kopen. Nee. Die krijg je daar gratis bij. Maar dat is ook de fase van je leven. Vaak zijn, naarmate je langer in een buurt leeft, raak je daar ook wel in gesocialiseerd. En dan kun je ook het mee vormgeven. Want tegelijkertijd hebben we, Mieke heeft in een vorig leven nog een aantal jaar de rijdende rechter. Nou, 11 jaar de rijdende rechter. Nou, mijn hemel, overhangende takken, krakende vloeren. Ja, het blaadjes die in de tuin van de buren vielen. Is het echt interessante aan burenrelatie, hoe grillig die relatie is. Hè? Ik zei het al, ze is zwak. Maar we geven buren de sleutel. We geven wel de sleutel als we met vakantie gaan. Ze gaan wel voor ons dingen doen als we weg zijn. Het is aan de ene kant die buurt en het is allemaal plezierig. En we vinden het fijn in een buurt te leven waar we een beetje contact hebben. En aan de andere kant, in de coronatijd ging het klachten. Het percentage klachten over elkaar in buurt ging ook enorm omhoog. En dat vond ik wel heel intrigerend, dat zo'n toename was. Dus mensen zijn kennelijk niet zover dat ze bij elkaar aankloppen en zeggen, kunnen we afspraken maken, ik moet werken. En jij met je trompet, kunnen we daar gewoon tijden afspreken bijvoorbeeld, of met je boren en verbouwingen. Dat gebeurde dus eigenlijk vaak niet. Maar mensen gaan dan een melding maken bij de politie. Ja, mensen die vermoorden elkaar bij kans om 5 centimeter van de erfgrens. Een hechtje wat net iets te veel de ene of de andere kant op stond. Nou ja, het is werkelijk wat dat betreft een hele grillige relatie. En het is ook als je eenmaal probleem hebt met je buren, is het gewoon heel moeilijk. Ja. Want je ziet elkaar voortdurend. Hè? Maar tegelijkertijd, we hebben nu die burendag. Ik zei net, heel veel activiteiten voor, door en van buren. Ik kijk was naar die dingen van het Oranje Fonds. Daar word je eigenlijk heel, als je een sombere bui hebt, moet je even naar het Oranje Fonds gaan. Zoveel dingen dat je, Zoveel mensen die gewoon totaal belangeloos goede dingen voor elkaar doen. Dit zijn vaak, is dat in buurt. Dus dat is een beetje de keerzijde van die afstandelijkheid. Het is werkelijk, het heeft werkelijk beide kanten. En het hoeft ook helemaal niet echt afstandelijk te zijn. Zodat je in die zin dat je niks voor elkaar doet. Je kunt natuurlijk ook gewoon grenzen. Met een beetje een vroeger kon je nog een kopje suiker bij de buren halen. Maar sinds de winkels 24 uur per dag open zijn, kan dat ook niet meer. En dat kopje suiker, dat stond natuurlijk voor iets anders. Hè? Dat stond voor een beetje kijken, hoe is dat dan? Hoe ziet het hier dan uit? Is dat wel allemaal netjes? En, oh ja? En is de was al gedaan of is de afwas al gedaan? Dus het kopje suiker gaat eigenlijk voor dat je even checkt hoe het is. Oh. Hoe is het? Ja. Ja, maar het gaat natuurlijk ook om wederzijdse hulp. Maar dat is ook het bijzondere aan die burenrelaties. Je weet heel veel over elkaar zonder dat je het uitspreekt. Zonder dat je het communiceert. De goede Jan Terlouw heeft een aantal jaren geleden dat betoog gehouden over touwtje uit de brievenbus. Ja. En dat sprak hij uit met een soort nostalgie. Het zegt ook iets over de veiligheid van toen. Want ja, wie hangt er nou nog een touwtje uit zijn brievenbus? Maar die nostalgie die Jan Terlouw daarin uitsprak, is dat gestoeld op feiten? Klopt dat? Waren we vroeger zoveel dichter op elkaar en socialer? Niet per se socialer, maar wel dichter op elkaar. En dat werd nog meer gemonitord. En er woonden ook veel meer mensen in een huis vroeger. En er woonden meer mensen in een huis. En dan kon je ook heel goed zien, oh, die hoort hier helemaal niet bij, waar gaat die heen? Ja. Dus dat is natuurlijk veranderd. Maar die keerzijde van dat beetje nostalgisch romantische verhaal is dat het ook soms verstikkend was. Want de goede oude tijd was wel oud, maar misschien niet zo goed altijd. Het was helemaal niet altijd goed. Ja. Denk terug aan de jaren 50. Hoe bekrompen sommige dingen waren. Hoe verstikkend. Hoe gedacht werd over vrouwen. Hoe gedacht werd over homoseksualiteit. En dus dat wil je absoluut niet. Hè. Maar oog voor elkaar is natuurlijk altijd wel goed, en die buren die helemaal geen zin hebben in alle activiteiten die de overenthousiaste buurman heeft georganiseerd. Wat moeten die doen? Niks. Dat is natuurlijk het interessante aan buurten. En buren is natuurlijk ook, dat zijn relaties, dat is niet uitgeschreven. Er staat nergens wat je moet doen met je buur. Op werk is veel meer geregeld. Als ik 2 weken niet op mijn werk verschijn, dan krijg ik op een gegeven moment een probleem of zo. Maar als ik nooit in de buurt ben, dan is niemand die je kan zeggen, nou, je moet. Dus je mag het zelf vormgeven. Het is helemaal prima. Hoe is jouw buurtleven? Oh, heel goed. Ja. Een deel van mijn buren is volgens mij met vakantie nu. Dus we gaan niks doen. Niks vandaag te doen op Burendag. Ik ga ook niks doen. Onno, ga jij een Burendag ooit van gehoord? Ook, doe jij iets met de Burendag? Is helemaal, hij is helemaal teruggetrokken nieuw, man, zei hij. Helemaal nieuw voor mij. Ik woon met zeker wel 10 mensen in 1 groot huis. Toch wel? Ja. Dat zijn je buren. In huis zijn dat. Maar die buren ken je wel? Ja, tuurlijk. Oh ja. Maar ik ben helemaal geen teruggetrokken mens. Nee, dat was je. Dat was die vroeger. Dat is de lange Muziek. Ja. En toen kwam het rijbewijs langs. Dank. Je hoorde Beate Volkers, stadssocioloog aan de Universiteit van Utrecht over Burendag. Kijk voor meer informatie op npo1.nl. /, zeg ik deze keer. Dat /, heb ik afgeschaft. Dat is van Mieke. Mocht geen Engels meer. Goed zo. Ik zeg het nog een keer, nporadio1.nl, /nieuwsweekend. En op onze Facebookpagina of Twitter met hashtag, zeg ik het toch, hashtag, hoe moet het dan? Hekje, nieuwsweekend. Time. like a joint. She was passed round by the groups that came into the town, and she no longer cared about her welfare. With her leather bags and moccasin shoes, she acts as if she's nothing to lose, and she no longer gitaartje. Tony Joe White met Groupie Girl. We gaan verder met Onno Blom. Oeh, kou je mond. Ja. We zitten met drie mensen uit de wereld aan tafel. Dat gaat ja, we zitten hier lekker te praten over van alles en nog wat, maar er moet ook werk gedaan worden. Precies, zo is het. En dat bestaat in mijn geval uit het volgende, namelijk te vertellen dat Jan Siebelink een nieuw boek heeft geschreven. En dan zal je zeggen, nou, dat doet een schrijver toch heel gebruikelijk, een nieuw boek schrijven. Maar Siebelink is wel 84 jaar en die leek eigenlijk min of meer gezegd te hebben wat hij op zijn hart had. De kern van zijn oeuvre die bevindt zich in een kwekerij waar hij is opgegroeid. Een kwekerij in Velp die langzaamaan eigenlijk ineenstortte. En in 2005 schreef Siebelink Knielen op een bed violen. Dat boek werd een enorm succes. En daarin beschreef hij hoe zijn vader in de ban raakte van het allerzwartst mogelijke calvinisme en eigenlijk van zijn familie werd losgescheurd en in eenzaamheid moest sterven op basis van zijn geloofsbelijdenis. En de openbaring die daar bij de vader aan vooraf ging, hè, dus de echte, het gevoel door God te worden aangeraakt, dat werd door de zoon gezien. En eigenlijk is die zoon daar altijd jaloers op geweest. Die heeft dat ook altijd gewild. Die wilde tot de vader komen en via de vader tot God. En dat speelde zich dan allemaal af op die kwekerij, die natuurlijk ook een metafoor is voor het paradijs. Het paradijs wat niet verloren en verwoest mocht worden, maar wat het natuurlijk wel gebeurde. De nieuwe roman van Siebelink heet Breng Schuld. Siebelink is inmiddels, ik zei het al, 84. En we treffen in deze tamelijk kleine roman de 84-jarige Ruben Sieves aan. De hoofdpersoon van Knielen op een bed violen. En die krijgt op een gegeven moment een briefje thuis. Een briefje waaruit blijkt dat zijn ouders eigenlijk ten onrechte een deel van het terrein van de kwekerij van de hand hebben moeten doen om overeind te blijven. Het ging heel slecht, ze hadden weinig geld. De huurbaas stierf. En naar die huurbaas, en daarom heet het boek ook Breng Schuld, moest deze Ruben elke eerste zaterdag van de maand de huur brengen. Dat was een hele goede man, die huurbaas, maar hij overleed. En toen hij overleden was, meldden de erven dat het huis moest worden verkocht. Maar daar hadden de ouders van Siebelink helemaal geen geld voor om dat te kopen. En als jongen is hij toen naar een rijke overbuurman gegaan en heeft zijn probleem voorgelegd, eigenlijk verklapt. Hij voelde zich daar schuldig over. En die man heeft misbruik gemaakt van die situatie door een deel van het terrein te kopen. En daar werd toen een enorme tennishal opgebouwd. Dus je moet je voorstellen, het paradijs, daarachter lag een begraafplaats, een gat in de heg, waardoor de jongen daar naartoe kroop. Al die bloemen bloeiden, geurden, die zie je ook. En steeds komen die bloemen als beeld voor het paradijs ook terug in het werk van Siebeling. En dat, daar werd dus een enorm ding opgetrokken, wat herrie maakte, wat alles verwoestte. En hij is zich altijd heel erg schuldig blijven voelen over het feit dat hij daar als het ware aan had bijgedragen door te vertellen aan de overbuurman wat er aan de hand was. En nu, dat briefje dat hij kreeg op 84-jarige leeftijd, daarin werd gemeld dat die huisbaas, dat was uit een boek komen dwarrelen, het was door een dochter van die huisbaas toegestuurd, zoveel jaren na dato, waaruit bleek dat die huisbaas wilde dat er voor die familie goed gezorgd werd. Dus dat eigenlijk helemaal dat huis op die manier niet te koop had moeten komen te staan en deze hele geschiedenis niet had plaatsgevonden. En wat het mooie is van deze hele kleine roman is dat je die hele wereld, dat obsessieve verlangen naar dat bijbelse verleden, naar dat paradijselijke, dan weer helemaal terugkomt langs andere weg. Ja, ik vind dat mooi eigenlijk. Mooi. Jaargetijden heet het boek wat ik hier in handen heb. En dat is natuurlijk ook dan in 4 seizoenen ingedeeld. Het past dit boek, ondanks dat er een prachtig lentebeeld op staat, toch wel best bij de winter. Want Bernard de Wulf, de schrijver van dit boek, is vorig jaar overleden. En de Wulf, ik denk dat in Nederland niet heel veel mensen weten wie hij was. Maar in Vlaanderen was hij ontzettend beroemd. En toen hij stierf, ging er echt een schokgolf door het land. Een beetje te vergelijken met toen Herman de Koning stierf. En dat kan je ook voorstellen, want dat is iemand die zich in de krant en in de tijdschriften altijd van zeer nabij heeft getoond. Glashelder werk heeft gemaakt. Hij is ook een dichter. Hij schreef schitterende essays over de beeldende kunst. Die ken jij misschien ook, Oek. Iemand die in staat is om echt iets voor je te openen. Juist het kleine, het gebruikelijke, het dagelijkse heel nabij te brengen. En voor een eerdere bundeling van miniaturen, Kleine Dagen heette dat, heeft de Wulf toen ook de Librisprijs gekregen. En dat leidde nogal tot wat gemor. Ja. En niet alleen omdat ook Tom Lanois was genomineerd met een geweldige roman. Sprakeloos. Sprakeloos. Op grond daarvan je zou denken, waarom moet dit boek... Ik denk dat de Wulf zelf ook zeer verbaasd was. Nee, ik vertel dit allemaal niet om... Maar omdat er zo verschillend kan worden gedacht over wat dit waard is. En ik denk dat een van de allermoeilijkste dingen is juist schrijven over schijnbaar niets. Over het zeer alledaagse. We zien hier in Jaargetijden een man op leeftijd, helemaal niet zo oud, maar die op de een of andere manier al heel dicht bij de dood is. En die om zich heen kijkt, zijn kinderen ouder ziet worden en die zeer intiem beschrijft. En dat leidt dan bij sommige lezers tot... Die melancholie leidt bij sommige lezers tot het gevoel dat het eigenlijk te intiem is of te zoet. Hè, dat je daar niet over zou mogen schrijven. Maar bij anderen toch ook tot grote ontroering. Ik vind niet... ik heb in ieder geval, als ik dit lees, vind ik het ontstellend knap en ontroerend en mooi. En ik voel me ook wel verbonden met die melancholie, die positie ten opzichte van de dood. Mm. Of hij nu dichtbij is of niet, dat die hierin nooit, tot uitkomt. Nee. Nou, dat is mooi. Daar schrijft, dat is waar hij, waar hij over schrijft. He, dat je natuurlijk nooit weet hoe dicht de dood bij is. Hij schrijft ergens, ik weet dat hij er is. Net als ik. We zijn er samen. Als ik er niet was, zou hij er ook niet zijn. We zijn tegelijk geboren. Hij is even oud als ik, maar heeft geen leeftijd. Mooi. Oké. Je laatste. Het laatste boek. Ja. Is geschreven door Willem Otterspeer. Willem Otterspeer is de biograaf van Hermans, maar ook van professor Bolland, een volkomen curieuze figuur. Maar heeft ook een vierdelige, ontzettend dikke geschiedenis geschreven van de Leidse Universiteit. Je zou zeggen dat ook daarmee, en dat is dan de vergelijking met Siebelink wellicht, dat met het afsluiten van die vierdelige geschiedenis Otterspeer wel zou hebben gezegd over de stad en de stichting van de Leidse Universiteit. En dat bevond zich, dan bevinden we ons aan het einde van de 16e eeuw. Hè. 1574 werd Leiden door de Spanjaarden belegerd. En toen de Leidse bevolking dat heeft weten te weerstaan, kregen ze als het ware als een geschenk van Willem van Oranje de mogelijkheid om een universiteit te beginnen. Dat hebben ze gedaan. En op dat moment is eigenlijk als het ware Leiden echt geboren. Heeft het zijn huidige vorm gekregen. Want door het oprichten van de universiteit, het inrichten van de stad opnieuw, het vieren van de wetenschap, kwamen geleerden uit de gehele wereld naar Leiden. En ja, de universiteit, zonder de universiteit bestaat die stad eigenlijk niet. Ze vallen ermee samen. En wat Otterspeer in dit boek eigenlijk heel mooi doet, is hij maakt dat ook zeer persoonlijk. Hij is inmiddels met emeritaat. Hij beschrijft dat hij nu echt pas een Leidenaar is, nu die al die dingen heeft bestudeerd en daar jarenlang woont en door de stad loopt. En zijn in die voetstappen dat zet hij natuurlijk in de sporen van al die beroemde wetenschappers, geleerden, schrijvers. En die galmen als het ware mee. Dus de stenen van de stad zijn de bouwstenen van zijn gedachten. En wat hij hier heel mooi doet, is te laten zien wat de ideale stad eigenlijk zou moeten zijn en hoe Leiden dat probeerde te benaderen aan de hand van een aantal prenten en portretten van mensen uit het begin van de 17e eeuw. En dat doet hij ongelooflijk goed. Niet alleen omdat je als het ware door de stad van de begin 17e eeuw loopt en al die idiote geleerden, waanzinnige geleerden als Lipsius of Clusius, die de eerste Hortus begon, een geleerde als Scaliger, die mensen die komen je allemaal nabij, die zie je opdoemen, je ruikt de stad om je heen en dat zal niet lekker geweest zijn, vooral niet in de zomer met die stinkende grachten. Dus het is ook zeker niet alleen maar een lieflijk boek, maar vooral, wat is nou het ideaal? Het ideaal, in dit boek komt alles met vieren. En dat beschrijft hij aan de hand van de indeling van de Hortus met name. He, dus vier kwadranten waarin je de hele wereld eigenlijk in één hand kunt hebben. De hele wereld, een ideaal, komt samen in de stad in die tijd. En hij heeft dat in dit boek, De Stad, de Dood en de Dichters, heel mooi vastgelegd. Dank je wel, Onno. De boeken kunt u de titels nalezen. nporadio1.nl/nieuwsweekend. En dan gaan we naar ons laatste onderwerp. En dat is Etty Hillesum. Die liet een bijzonder dagboek na en vele brieven. Wie las niet het verstoorde leven destijds? Wij allemaal, volgens mij. Daarin was te lezen hoe een jonge vrouw in oorlogstijd zich ontwikkelt tot een volwassene. En toch bleven er veel vragen over haar korte, intense leven. Judith Koelemeijer schreef nu haar biografie. Etty Hillesum met verhaal van haar leven. Goedemorgen, Judith. Goedemorgen. Ja, wij kenden dus al dat dagboek, Het Verstoorde Leven. Ik had het er nog net vanmorgen over met Charles. Die zei ook, het heeft toen zo'n indruk op mij gemaakt. He, denkt op heel veel mensen. Waar zat hem dat in? Dat weet jij ook wel. Ja, nou, ik heb dat natuurlijk zelf ook gelezen eind jaren 80. Dat was echt een hype toen. Ja. En iedereen in mijn omgeving las dat. En ik weet nog hoe bijzonder dat was. Ik was toen zelf natuurlijk ook 20er, dus bijna even oud als Etty. En je kreeg een blik diep in het hoofd van een ander, zo ongelooflijk eerlijk. Dat dwong je ook na te denken over jezelf. Ja, dat herinner ik me als leeservaring. Ja, dat was natuurlijk een enorme spiegel, was dat. En de zaak waar zij mee worstelde, haar liefdesleven, rommelige liefdesleven, haar innerlijke onrust, depressies, haar intense verlangen naar het schrijverschap, maar niet weten hoe daar vorm aan te geven. Ja, het was alsof ik mijn eigen woorden las, maar dan veel beter geformuleerd dan ik ooit zou kunnen. En in de oorlog, zo lang geleden, maar zo, ja, van nu. Ja, en dan ook dat feit dat zij uiteindelijk min of meer vrijwillig naar Westerbork ging en uiteindelijk in de kampen terecht kwam. Ja, maar dat woord vrijwillig heb ik altijd wel wat moeite. Nou, want, zeg maar. Ja, kijk, je moet natuurlijk niet vergeten wat de omstandigheden waren. En dat heb ik juist in deze biografie heel duidelijk, heel precies eigenlijk willen vertellen. De historische context. Het is natuurlijk ook geweldig dat je een dagboek hebt waarin je iemand per dag, per uur soms bijna kunt volgen. En dan kunt kijken, ja, maar wat gebeurde er in de stad? Wat waren de maatregelen? Wat gebeurde er in haar vriendenkring? Het is waar dat zij uiteindelijk zei, ik wil het lot van mijn volk delen. Hè? Ik wil niet onderduiken. Terwijl zij daar absoluut veel mogelijkheden toe had. In haar vriendenkring waren een aantal vrienden waar het er absoluut niet mee eens. Die hebben op haar ingespraat. Hebben gezegd, je bent gek dat je je uitlevert aan de moffen. Maar zij kon niet anders dan die wist zij op dat moment wat haar te wachten kon staan? Dat is natuurlijk altijd de discussie bij het hele Holocaust-verhaal altijd, van wie wist wat wanneer. Dat is natuurlijk een hele ingewikkelde discussie waar bibliotheken over zijn volgeschreven en waar ik me natuurlijk wel goed in heb verdiept om van wat wist Etty? Etty wist dat haar ondergang zou kunnen worden. Ze was absoluut niet naïef, maar ze had natuurlijk tegelijkertijd hoop, zoals iedereen. En wat er precies gebeurde, dat werd niet geweten. Ze dacht wel dat ze een kans daar had. Het zou vast heel moeilijk worden. En dan twijfelde ze. Moesten nou de sandalen meenemen en de stevige schoenen. Een dagboek, dat paste dan in die rugzak. Maar misschien dan toch ook nog een Bijbel of haar Russische woordenboek. Dus ja, ik vond heel mooi een vriendin van Etty, Liesel Levy, die zei: we hebben allemaal in dat nergens gezweefd. En dat vond ik zo'n ontzettend mooie zin. Ik dacht, dat was het ook. Achteraf is het makkelijk praten, maar je zal maar in die omstandigheden in Amsterdam zitten. Je weet niet wat er gebeurt. Ja. Jij hebt heel veel onderzoek gedaan en je hebt ook heel veel gevonden, hè? Ja. Bijvoorbeeld de Russische familie van ja. Zij had een Russische moeder. En ja, die bleek gewoon nog een hele hoop familie te zijn die eigenlijk helemaal niet wisten dat ze familie waren van Etty Hillesse. Ja, dat was heel bijzonder. Ik heb vanaf het begin was ik heel nieuwsgierig naar die Russische geschiedenis van Etty, omdat ik voelde, zij was half Russisch. Dat was een deel van haar ziel. En haar vrienden zeiden ook vaak van, ze was echt heel Russisch. Ze kon zo ontzettend goed lijden. Met een hoofdletter L. Dus ik was er heel nieuwsgierig naar. Maar het was een heel vaag verhaal. Die moeder was hier gekomen in 1907. Gevlucht voor pogroms was dan het verhaal. Ze kwam met haar broer en haar ouders. En die andere familieleden zouden zijn doorgeëmigreerd naar Amerika. Dat was een van de vele aannames die er waren over het levensverhaal van Etty Hillesum, die uiteindelijk helemaal niet bleken te kloppen. Want ik kon ze niet vinden in Amerika. Alle archieven, alles nagekeken. Uiteindelijk heb ik hulp gekregen van een fantastisch onderzoeker, John Stine, die ook Russisch spreekt. En die had de tegenwoordigheid van geest om op een verloren lockdown dag op myheritage.com, zo'n zoeksite, genealogie zoeksite, de familie Bernstein in te tikken in het Hebreeuws, te laten vertalen door Google. En toen was er ineens een hit. En bleken de nazaten van deze familie in Israël te zitten. En bleek die familie helemaal nooit naar Amerika te zijn gegaan. Maar in 1914, voor de Eerste Wereldoorlog al, terug naar Rusland. Nou ja, complex verhaal, maar een week later had ik ineens foto's in mijn mailbox van de Russische nicht van Etty. Ja. Van wie zij waarschijnlijk het bestaan niet kende. Dat is heel bizar. Die waren ook op de presentatie, begreep ik, hè? De nazaten van deze familie waren op de presentatie met z'n achten. En die hebben dat hele verhaal op een bijzondere en warme manier omarmd. Ze begon in 1941 met het schrijven van dat dagboek. Je zei net al, ze wilde ontzettend graag schrijven. Maar ze vond het... Ze durfde eigenlijk niet, hè? Er was, nou ja, een beetje cynisch gezegd, een oorlog voor nodig. Of niet? Nou ja, dat is natuurlijk wel het tragische eigenlijk. Dat zij verlangde naar het schrijverschap. Haar therapeut, de handlezende Julius Speer, had al eens gekscherend gezegd: ja, maar je hebt gewoon geen onderwerp. Hè? Dus ze wist niet precies hoe vorm te geven aan dat schrijverschap. Heel vaak had ze fantastische invallen, maar dan, ja, dat is heel herkenbaar voor iedereen die schrijft. En dan ging ze vervolgens met dat schriftje op straat ging ze proberen wat op te schrijven, maar dan viel dat natuurlijk weer verschrikkelijk tegen. Geconfronteerd met de Holocaust, geconfronteerd met de verschrikkelijke ellende in Westerbork, begon ze vanuit Westerbork en vanuit Amsterdam daar brieven over te schrijven. En ik denk dat zij toen de schrijfster is geworden eigenlijk die ze altijd al wilde worden. Ze droomde nog steeds van het schrijverschap, maar ze was het eigenlijk al geworden. En daarvoor had ze alle aanzetten gegeven in haar dagboek. Je schrijft heel erg over haar karakter. We hebben het over gehad over dat onderduiken. En jij zegt ergens ook in een interview, las ik, ondanks alles bleef Etty Hillesum geloven in de goedheid van de mens. Ja. Dat de les van Etty Hillesum? Nou ja, daar heb ik wel ongelooflijk veel respect voor gekregen. Juist doordat ik ook al haar neurotische, lastige kanten heb leren kennen. Etty was absoluut geen heilige, maar ze heeft zich aan toch een beladen familiegeschiedenis ook. En een hele oversensitieve, hyperintelligente geest, heeft ze zich daar toch aan weten te ontworstelen, een bepaalde innerlijke rust weten te vinden. Door die Julius Speer. Was een heel belangrijke factor daarin. Het was een soort leven voor en na Speer. Ja. En als therapeut en minnaar. Ook dat. Etty was een hele sensuele vrouw, heb ik ook absoluut willen benadrukken. Heel niet veel relaties had ze. Dat veel relaties, ja. Borsten als zware druiventrossen. Het is allemaal ook Etty. En, maar dat radicale geloof in het goede, en dat je in die omstandigheden niet denkt, ja, hoe red ik mezelf, maar hoe red ik, ja, eigenlijk de wereld. Ze schrijft over de Duitsers bijvoorbeeld, ik citeer, het zegt op een goed moment, en al zou er nog maar één fatsoenlijke Duitser bestaan, dan zou die het waard zijn in bescherming genomen te worden tegen de hele barbaarse bende. En om die ene fatsoenlijke Duitsers zou men dan niet zijn haat mogen uitgieten over een geheel volk. Dat is van een nuancering, ook wel een beetje met de kennis van nu, dat je denkt van dat je die nuancering kunt aanbrengen over in een tijd van zoveel barbarij. Nou ja, dat is natuurlijk het absolute hele bijzondere van Etty. Dat inzien dat haat nergens toe leidt. En dat het alleen maar alles erger maakt. En dat je alleen maar kunt beginnen bij jezelf, in jezelf, om dat uit te roeien en daar verbetering te zoeken. En dat heeft ze uitgedragen en geleefd in alle opzichten. Heb je nog veel mensen kunnen spreken die haar hebben gekend? Nee, eentje maar, Dickie de Jonge, ja. Die was al 100. Dat was een directe vriendin van Etty geweest. Dus dat vond ik heel bijzonder. Dat was één handdruk verwijderd van Etty. En dan kun je ook dingen vragen van hoe was haar stem? Hoe lachte ze? Ja. Hoe bewoog ze Want zich? Want die kon dat nog vertellen. Dat allemaal fantastisch vertellen. Die had een waanzinnig scherp geheugen. Ja. Ja, want ze had ook heel veel bijzondere vriendschappen. Dat blijkt ook uit dat boek. Nou, die Julius Speer, die is al even genoemd. Die komt ze mee in contact. En dat is echt wel een ontmoeting die heel bepalend is geweest voor haar leven. Ik kan mij de Julius Speer uit die dagboek ook nog heel erg goed herinneren. Hij wordt haar grote leermeester eigenlijk. En haar grote liefde denk ik toch ook wel. Alhoewel ze dan ook vreemd met die hospita, die man, die oude man, die hand. Wegerif was haar steun en toeverlaat, maar al sinds 1937. Ja. En van Speer wist ze van hem moet ik dan kan ik leren hoe dat dan uiteindelijk moet leven. En meer innerlijke rust te vinden. En hij is vaak weggezet als een charlatan, deze man, door dat handlezen en door de toch wel wat rare therapiepraktijken die hij erop nahield. Hij worstelde met al die jonge vrouwen die in zijn praktijk kwamen. Als je het nu met de ogen van nu zou bekijken, zou je denken, dit komt echt helemaal van geen kanten. Nee, maar ik heb door alle getuigenissen die ik van mensen heb gelezen, ben ik er wel van overtuigd geraakt dat hij, ik dacht echt van, nou kom maar zom hoor, in de tegenwoordige GGZ. Zo'n man die met zoveel bezieling en zoveel mensenkennis jou vrij snel toch op een beter pad kan zetten. Ik vond dat wel indrukwekkend, ja. Kun je nog iets zeggen over de manier waarop je het geschreven hebt? Het is natuurlijk een biografie, maar er zitten ook dialogen in. Het is voor een deel, zeg ik even, niet onherbiedig bedoeld, verzonnen. Je hebt dingen gereconstrueerd met 100.000 bronnen. Kun je er iets over zeggen hoe je dat componeert, zeg maar? Dat lijkt me toch ingewikkeld, omdat je, precies wat ik zeg, je fantaseert voor een deel, maar je probeert het zo dicht mogelijk bij de feiten te houden. Ja, nou, vooropgesteld, ik heb niets verzonnen. Echt, helemaal niets. Nee, maar je reconstrueert dingen. Ik tegenwoordig heet het genre literaire non-fictie. Ja. Wat ik probeer is op grond van uitputtend onderzoek en het kennen van alle details, en daarom duurt dat dus ook jaren voordat je dat je eigen hebt gemaakt, voordat je weet wat er in de stad gebeurde, hoe Westerbork eruit zag, hoe die barakken eruit zagen, hoe het daar rook, hoe het daar klonk, hoe de mensen daar leefden. Dat zoek je allemaal tot in detail uit. En vervolgens heb je bronnen, interviews, Etty's dagboek natuurlijk, waarin mensen vertellen, nou ja, dan ging het altijd zo, dan zaten we bij elkaar, dan zei Etty dit en dan zei ik dat, en dan zei Etty, ik ga terug naar het kamp, en dan zei ik, je bent gek. Nou ja, zo. En ja, daar kun je een dialoog van maken. Ja. Dat kun je reconstrueren, maar dan verzin je niets. Ik bedoel het ook niet onaardig of onherbiedig. Maar ik wilde heel graag dat de lezer heel dicht bij Etty zou komen, dus dat het zo scenisch mogelijk geschreven was. Het dagboek is de rode draad. Ik begin met de ontmoeting met Speer in 1941, die zij zelf haar wedergeboorte noemt. En van daaruit schakel ik terug. En word je hopelijk zo beeldend mogelijk meegenomen. Dankjewel, Judith Koelemeijer. Zometeen dan is de taalstaat er met Margriet Vromans voor het eerst. Dat wou ik toch ook nog even benadrukken. Weekend. Een programma van Max. Nou, NPO Radio 1, podcast. De dag. Er zijn ook grote zorgen over koopkracht. Nu heb ik zo'n 40 euro per week aan boodschappengeld. Achter die koele cijfers gaat veel persoonlijke onzekerheid van mensen schuil. Ik zit hier nu in een woonkamer en het is hier 15 graden. De podcast De Dag. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Ik kan het gewoon niet betalen. Ik betaal nu voor energie, voor beide winkels en bakkerij betaal ik 3000 euro in de maand. Dat gaat naar 18.000 euro in de maand. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Maar goed, ik wil de verwarming nog niet aanzetten, dus ik zit met een dekentje om me heen. De podcast De Dag. Wie luistert, weet meer. In het najaar zijn we weer vaker binnen en kunnen we elkaar sneller besmetten met virussen, zoals het coronavirus. Met een herhaalprik heb je weer meer bescherming. Dat is extra belangrijk als je meer risico loopt ernstig ziek te worden door corona. Daarom wordt eerst iedereen vanaf 60 jaar en iedereen die ook de griepprik krijgt uitgenodigd voor een herhaalprik. Met vernieuwde vaccins die beschermen tegen meer varianten van het virus. Daarna is de herhaalprik er voor iedereen vanaf 12 jaar. Kijk op coronavaccinatie.nl. Ster. Eenvoudig en snel facturen invoeren. Heeft u uw kerstpakket al besteld? Kijk op jouweindejaarsgeschenk.nl. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met eboekhouden.nl. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Lees de nieuwe roman van Herman Koch. Het Koninklijk Huis. Een modern koningsdrama. De nieuwe Herman Koch. Het Koninklijk Huis. Nu overal verkrijgbaar. Vloerverwarming. Ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. De winnaar in de categorie Beste Bouwmarkt 2022 is geworden Hornbach. En dat al voor de 16e keer. Een hele eer natuurlijk, tot Beste Bouwmarkt worden uitgeroepen. Maar in Nederland weten we allemaal dat er maar één prijs echt telt. De laagste prijs. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. De Brunssumer Heide trakteert ons op diep paarse heuvels, stralend zilverzand, witte wieven, schone beker schapen en als klap op de vuurpijl een langsmarcherende das. Vroege Vogels TV, vanavond om 7:50 bij BNN Vara op NPO 2. De winnaar van de beste webshop in de categorie bouwmarkten is geworden ook Hornbach. En dat al voor de 5e keer. Hornbach. Beste bouwmarkt en beste bouwmarkt webshop. NPO Radio 1. Het is 11 uur.